ะอาจารย์ช่วยให้ความหมายของคำว่าฉลาดในทางโลกกับทางธรรมค่ะว่ามันแตกต่างมันเหมือนกันยังไงบ้างคะ ทำบุญให้ฉลาดในทางโลกก็จะหมายถึงว่าทำบุญแล้วนี่ฉันจะได้อะไรมากที่สุดนะอันนี้หมายถึงทางโลกหรือว่าเกิดประโยชน์ในทางวัตถุธรรมมากที่สุดนะแล้วตอนนี้คนก็สนใจตรงนี้เยอะก็คือว่าคำนึงแต่ว่าบุญอะไรที่มีอานิสงส์มากหมายถึงอานิสงส์แก่ตัวฉันเองเนี่ยฉันก็จะทำเยอะบุญไหนที่มีอานิสงส์แก่ฉันน้อยฉันก็ไม่ทำอันนี้คือฉลาดทางโลกแต่ฉลาดทางธรรมก็คือว่ามันต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้ง3ส่วนไปพร้อมกันนะประโยชน์สุขในพุทธศาสนามันมี3ก็คือทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันที่เราสุขง่ายๆสั้นๆว่าอายุวรรณสุขภละอาจจะรวมถึงงานการชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ประโยชน์ทางประโยชน์ที่สูงขึ้นไปเรียกว่าสัมปริกัตถะนะเป็นประโยชน์ทางใจแล้วก็ปรมัตถะคือการที่เข้าถึงหรือเข้าใกล้พระนิพพานส่วนใหญ่จะไปเน้นสองส่วนไอ้ที่ประโยชน์ทั้งโลกเนี่ยส่วนฉลาดมันส่วนใหญ่มักจะเป็นเน้นที่สองข้อต้นก็ว่าคือว่าทำอะไรที่มันให้ผลงอกเงยเป็นวัตถุมากหรือว่าทำไงฉันจะได้เยอะแต่ว่าไอ้การทำบุญเพื่อเป็นเครื่องมือในการชำระใจให้สะอาดหรือปล่อยวางเนี่ยมันจะมีน้อยประโยชน์ทำบุญอย่างทางธรรมที่ฉลาดคือทำแล้วเนี่ยมันยิ่งละแต่ทำบุญทางโลกเนี่ยที่ฉลาดคือยิ่งทำก็ยิ่งได้มันต่างตรงนี้นะฉลาดทางธรรมคือยิ่งทำก็ยิ่งละกิเลสละความเป็นตัวละความยึดติดถือมั่นในตัวตนนะแต่ทั้งโลกเนี่ยคือได้มาเท่าไหร่ยิ่งดีถึงที่สุดมันแยกกันตรงนี้ อาจารย์คิดว่าคนเราควรจะเน้นหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงในเรื่องของการทำบุญให้ฉลาดตรงนี้คือในทางโลกทางธรรมเนี่ยแบบจะให้ความเห็นส่วนไหนอะไรกันยังไงว่ามันจะเน้นประโยชน์มากเกินไปแล้วในแง่จิตใจมันสะอาดมากสะอาดน้อยยังไงควรจะแบบหลีกเลี่ยงหรือไม่หลีกเลี่ยงยังไงอะคะ คือประโยชน์ถ้าทำบุญให้ฉลาดเนี่ยสมาก็เน้นเรื่องทางธรรมนะคือว่าเราไม่ปฏิเสธอันใดหนึ่งแต่ว่ามันสามารถทำไปพร้อมกันได้เช่นเราถวายสังฆทานให้กับพระเราก็เลือกของที่มีประโยชน์สำหรับสงฆ์ใช่ไหมหรือสำหรับชุมชนที่พึ่งพาสงฆ์ใช่ไหมอันนี้เป็นประโยชน์ทางวัตถุเช่นจานชามหนังสือยาแม้กระทั่งอาหารนี่ก็เป็นเชื่องเป็นเรื่องประโยชน์ทางวัตถุที่ทำให้พระท่านมีกำลังวังชาทำงานได้ที่เป็นประโยชน์ทางวัตถุเป็นประโยชน์ชั้นต้นแต่ขณะเดียวกันเราทำแล้วเนี่ยเราทำด้วยเราทำแล้วเราเกิดจิตใจที่ผ่องใสนะปราบปลื้มเพราะเราไม่คิดแต่จะเอาใช่ไหมเมื่อจิตใจเราผ่องใสหรือเรานึกถึงผ่องใสเพราะเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมันก็ทำให้เรามีความอิ่มเอิบเบิกบานอันนี้ก็เรียกว่าเกิดผลทางใจเรียกว่าสัมปรายิกัตถะแล้วก็ถ้าเราทำด้วยใจที่เราปล่อยวางเราไม่ต้องการอะไรเลยไอ้ความเบิกบานก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติตามกฎของการสะท้อนกลับใช่ไหมคือนึกถึงคนอื่นแล้วจิตใจมีความสุขเราไม่ได้อยากแต่มันเกิดขึ้นเองนะเราทำด้วยใจที่ละหรือว่าทำหรืออย่างน้อยเนี่ยทำเพื่อเป็นการสะสมปัจจัยเพื่อไปสู่พระนิพพานอย่างที่คนสมัยก่อนเขาก็อธิษฐานว่านิพพานถ้าปัจจัยโหตุอันเนี้ยมันก็เป็นการสำเร็จประโยชน์หรือว่าบรรลุให้เกิดประโยชน์3ประการประโยชน์ทางวัตถุแก่ประโยชน์3ระดับนะ แล้วก็ประโยชน์ทั้งแก่ผู้รับแล้วก็ประโยชน์แก่ผู้ให้ประโยชน์แก่ผู้ให้นะก็ได้วัตถุที่มีคุณค่าแล้วก็เอาไปทำประโยชน์ต่อไปเอาทำประโยชน์ต่อไปทั้งในทางวัตถุและในทางนามธรรมรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นการทำบุญที่ฉลาดแล้วถ้าทำบุญให้ฉลาดจริงเนี่ยก็จะไม่ได้เจาะจงแต่เฉพาะเรื่องทานแต่ว่าจะไปถึงเรื่องของศีลเรื่องภาวนาอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันมีพุทธภาษิตพุทธพจน์มากมายที่บอกว่าเนี่ยการทำบุญมีอานิสงส์มากก็จริงนะแต่ว่าการให้ทานมีอานิสงส์มากก็จริงแต่มีทานอย่างอื่นที่มีอานิสงส์มากกว่าเช่นวิทยาทานอภัยทานหรือธรรมทานหรือการให้หรือว่าการบำเพ็ญเมตตาจิตนะก็ให้อานิสงส์มากนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยเพียงแค่บำเพ็ญเมตตาจิตชั่วขณะเดียวนี่มันมีอานิสงส์เท่ากับการถวายทานด้วยอาหารถึง300หม้อนะถ้าเรามองในแง่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทานขั้นมันมีการทำบุญขั้นสูงมากกว่าทานเยอะเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาไปให้มากกว่าการให้ทานที่จริงที่มันมีอานิสงส์มากเพราะอะไรเพราะมันช่วยทำให้จิตใจนี่ผ่องใสแล้วก็จิตใจนี่เกิดการลดการละการให้ทานยังอาจจะไม่ช่วยทำให้เกิดการลดละได้มากเท่ากับการบำเพ็ญบุญในรูปแบบอื่นเช่นอภัยทานหรือว่าการทำสมาธิภาวนา ตรงน ี้ ม ัน จะทำให้เกิดปัญญายังไงอะคะ ปัญญาจากการทำบุญใช่ไหมอ๋อถ้าไอตัวสมาธิภาวนา ฮะที่การให้วิทยาทานอภัยทานหรือธรรมทานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการให้ทานด้วยเงินด้วยวัตถุอะค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญายังไง มันเกิดมันยังไม่ใช่เป็นยังไม่เป็นการส่งเสริมปัญญาโดยตรงนะแต่ว่ามันช่วยทำให้จิตใจสะอาดอย่างที่ว่าเนี่ยบุญก็คือเครื่องชำระจิตใจใช่ไหมงั้นจิตใจสะอาดเนี่ยก็คือจิตใจที่ไม่มีความโกรธมาเผาผลาญใจไม่มีความโลภมาเผาใจหรือว่าไม่มีความวิตกกังวลมาทำความหม่นหมองให้แก่จิตใจอภัยทานมันช่วยตรงนี้นะหรือว่าการบำเพ็ญสมาธิภาวนาแต่ครั้นี้วิทยาทานเนี่ยมันก็เกิดปัญญาโดยตรงอยู่แล้วคือมันส่งเสริมให้เกิดผู้อื่นให้ผู้อื่นมีปัญญาใช่ไหมหรือธรรมทานก็เหมือนกันมันเป็นการส่งเสริมผู้อื่นให้มีปัญญานะแต่ว่าเท่าตัวเนี่ยจะยังไม่ได้เกิดปัญญามากเท่าไหร่จนกว่าจะได้ทำเรียกว่าอะไรสมาธิภาวนาบำเพ็ญภาวนาทานศีลภาวนาหรือว่าในบุญกิริยาวัตถุสิบประการก็จะมีคำว่าทิฏฐุชุกรรมคือทำความเห็นให้ตรงอันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายหรือข้อที่10ซึ่งถ้าทำแล้วก็จะเกิดปัญญาเห็นตรงก็คือเห็นความจริงเห็นเรื่องจอยแล้วเห็นว่าโลกธรรมนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ความสุขที่แท้นะหรือว่าการหมั่นฟังธรรมการหมั่นฟังธรรมก็เป็นการบำเพ็ญบุญอย่างหนึ่งฟังธรรมก็ต้องเกิดปัญญาใช่ไหม เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะแบบพูดถึงทำบุญเพื่อให้นิพพานนะคะเพื่อสิ่งนิพพานแสดงว่าเมื่อก่อนนี้เน้นไปทางนั้นใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงกลายมาเป็นอีก2ข้อแรกมากกว่าจะไปสู่นิพพาน คือส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆคนสมัยก่อนจะสนใจ2ข้อหลังก็คือว่าได้ไปสวรรค์ชั้นฟ้าหรือไม่ก็นิพพานคือชาวบ้านสมัยก่อนเราจะมาเที่ยวเขาฉลาดนะเขารู้ว่าไอ้เรื่องอายุวันสุขภาระพวกนี้มันไม่ใช่ความสุขที่แท้รวยก็เป็นทุกข์ได้ใช่ไหมรวยแล้วไม่ตายรวยแล้วไม่เจ็บก็ต้องเจ็บแล้วตายใช่ไหมแล้วก็มีอายุยืนนะมันก็ไม่ใช่มีความสุขถ้าเกิดคุณต้องเจอความพัดพรากสูญเสียคนแล้วคนเล่าใช่ไหมการมีสุขภาพดีก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขถ้าคุณกลุ้มอกกลุ้มใจอ่ะมันก็มีประโยชน์ความสวยก็เหมือนกันใช่ไหมคือคนสมัยก่อนเขารู้แล้วว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ชั้นต่ำนะเขาไม่เชื่อว่ามันจะพาไปสู่ความสุขที่แท้ แล้วก็ไม่เชื่อเลยว่ามันจะพาไปสู่สวรรค์ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะมุ่งที่สองอย่างนะก็คือสัมปยุตตะคือบุญที่นำไปสู่สวรรค์หรือไม่ก็นิพพานนิพพานปัจจโยโหตุหรือว่ามีคำอธิษฐานสั้นๆจิตใจมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้แค้วขอให้พ้นบ่วงมารขอให้ได้ถึงสวรรค์ให้ถึงให้ได้เกิดในยุคพระศรีอานอะไรเงี้ยมันจะมีคำที่มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องความสุขทางโลกเพราะเขารู้มันไม่เที่ยงแต่ว่าปัจจุบันนี่มันยุคบริโภคนิยมบริโภคนิยมเนี่ยเสนอคำตอบว่าคุณมีความสุขได้คุณต้องมีเยอะคุณต้องมีบริคุณต้องมีให้มากคนสมัยก่อนไม่ได้คิดเรื่องความร่ำรวยไม่ได้สื่อว่าความร่ำรวยเป็นเรื่องใหญ่แต่คนสมัยนี้จะเน้นมาเพราะเราไปอยู่ในยุคของบริโภคนิยมใช่ไหมระหว่างบ้านที่อยู่แล้วรวยกับบ้านที่อยู่แล้วสุขเนี่ยใครเอาอันไหนส่วนใหญ่ก็เลือกบ้านที่อยู่แล้วรวยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยคืออาตมาเคยเห็นแล้วเคยถ่ายภาพไว้มันมีภาพหลวงพ่อสามองค์ใส่กรอบไว้นะขนาดเนี่ยแล้วก็ชอบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดนะแล้วชอบใหญ่ๆเนี่ยคือมันบูชาเงินสดมันไม่ได้บูชาหลวงพ่อสามองค์นะ มีเงินทอง หลวงพ่อชอบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสด แล้วของหนูเคยเห็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองแล้วหลวงพ่ออะไร มีทองด้วยชอบเงินทองอ่ะ มีเ คยเห็นใช่ไหมคือเนี่ยนี่มันเป็นบริโภคนิยมที่มาในคราบพุทธศาสนานะ คนคิดเอ็ดมากท่านจะสะดุ้งหรือไม ่ก็เนี่ยมันเป็นความเป็นผลจากทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในยุคนี้ที่เห็นว่าความสุขที่แท้เนี่ยคือเรื่องเงินคือเรื่องของเงินทองความมั่งมีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนในยุคนี้เนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องชาติไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าไม่เชื่อเรื่องชาติหน้านะเขาเชื่อเรื่องชาตินี้เพราะนั้นเนี่ยเขาจะให้มีความสุขเต็มที่ในชาตินี้คนสมัยก่อนเขามองว่าไอ้ชาตินี้มันเป็นแค่ทางผ่านมันชั่วคราวชาติหน้านี่มันของจริงกว่าใช่ไหมเขาก็มุ่งไปที่ชาติหน้าเพราะเขาเชื่อใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นความในแง่นึงมันก็เป็นความรับผิดชอบพุทธศาสนาแนวปฏิรูปด้วยเริ่มแต่สมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่ท่านเป็นพระมา27ปีท่านก็สอนแนวสมัยใหม่ที่ในเรื่องชาตินี้ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่านรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะนรกสวรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นหลังตายเพราะฉะนั้นท่านจะในเรื่องสิ่งที่มันสัมผัสได้ในโลกนี้นะเราเห็นชัดเนี่ยเวลาคำมันจะมีอาตมาเขียนสื่อมาเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะชี้เห็นเรื่องของความโลกธาตุที่เปลี่ยนแปลงระหว่างคนก่อนรัชกาลที่4กับคนหลังรัชกาลที่4คนก่อนรัชกาลที่4เนี่ยเวลาจะทำบุญถวายพระเขาจะทำจารึกหรือคำอธิษฐานว่าขอให้ได้ไปเกิดยุคพระศรีอานหรือว่าขอได้สำเร็จโพธิญาณคือขอได้เป็นปัจจัยให้เป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่พอหลังรัชกาลที่สี่เนี่ยมันจะไปอีกอย่างนึงละเวลารัชกาลที่สี่เนี่ยเขียนคำอวยพรให้กับลูกเนี่ยนะลูกก็จะมีเรื่องขอให้มีเรื่องพวกนี้เรื่องอายุวรรณสุขภาระเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญอะไรเงี้ยนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนเพราะการที่คุณให้ความสำคัญกับโลกนี้มากกว่าโลกหน้าแล้วมันก็ไปสอดรับกับบริโภคนิยมที่เน้นว่าชีวิตนี้ก็คือการเสพแล้วถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตนี้เนี่ยมีเป้าหมายชีวิตนี้คือเพื่อการเสพสุขเนี่ยนะคุณก็จะกลัวความเจ็บคุณก็จะกลัวความแก่คุณก็จะกลัวความตายเพราะความแก่ความเจ็บความตายมันทำให้คุณเสพได้ไม่เต็มที่คนสมัยนี้เนี่ยถึงเชิดชูความหนุ่มความสาวใช่ไหมถ้าแก่แล้วเนี่ยก็พยายามฟื้นขึ้นมาให้หนุ่มกระชุ่มกระชวยด้วยอะไรหลายอย่างอย่างน้ำอาร์ซีชื่อมันก็บอกว่า rejuvenate หรือว่าแอกรานี่ก็เป็นการพยายามที่ทำให้คนแก่นี่เริ่มมีความหวังว่าคุณก็ยังเตะปี๊บดังได้ใช่ไหมมันเนี่ยในปัจจุบันนี้มันก็มีเรื่องมันจะเชิดชู3อย่างเซ็กซ์จอยสักเซสใช่ไหมเซ็กซ์จอยสักเซส แล้วซึ่งก็ youth ด้วยเนี่ยมันมี4ตัวที่ยุคปฏิพันธ์นิยมเนี่ยมันจะเน้นมาก youth sex soil success เนี่ยงั้นโฆษณาเนี่ยจะเห็น4ตัวเนี่ยนะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องความสุขทางโลกทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นความสุขจากปัจจุบันและเป็นเรื่องการเสพสุขทางวัตถุนะโดยเอากายนี่เป็นฐานนะที่เราพูดกันเมื่อวานที่เรื่องร่างกายเนี่ยร่างกายนี่เป็นฐานในการเสพสุขของคนยุคปัจจุบันนะทั้งเสพจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เสพจากสัมผัสแล้วก็ในการแล้วก็เป็นตัวในการดึงเอาเงินทองชื่อเสียงเข้ามานะอันนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ความสนใจหรือจุดมุ่งหมายในการทำบุญคนไทยเนี่ยชาวพุทธเนี่ยก็มาเปลี่ยนมาเป็นเรื่องนี ้แล้วถ้าอย่างนั้นแบบนึกมาอีกแง่หนึ่งในสังคมที่สมัยก่อนที่มันสงบกว่านี้ปัญญาก็ดูเหมือนน่าจะละเอียดกว่าในโลกยุคใหม่ที่แบบชีวิตซับซ้อนขึ้นแต่ดูเหมือนปัญญามันจะแบบเหมือนจะกร่อนนะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ คือปัญญามันก็เทือกปัญญาแบบไหนถ้าเป็นปัญญาในเชิงอินเทลเล็กเนี่ยสมัยนี้สู้ไม่ได้ไอ้สมัยก่อนสู้ไม่ได้ในเชิงอินเทลเล็กชาวบ้านไม่มีความคิดที่ซับซ้อนนะอินเทลเล็กนะแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องของชีวิตความเข้าใจในเรื่องจิตใจความเข้าใจในเรื่องของชีวิตในช่วงยาวเนี่ยอาตมาคิดว่าเขามีปัญญากว่าคนสมัยนี้อาตมาก็อย่างเด็กที่พูดเมื่อวานเนี่ยเด็กเรื่องในรายการเนี่ยพลเมืองเด็กเนี่ยอาตมาก็เชื่อต้องเด็กคนที่ว่าเนี่ยที่ว่าเขายอมที่จะเหนื่อยอย่างเดียวมากกว่าเหนื่อย2อย่างเนี่ย เขาฉลาดเขามีปัญญาแต่เด็กคนนี้ถ้าไปดูเกรดเนี่ยอาจจะได้แค่2กว่าๆหรืออาจจะเรียนไม่เก่งใช่มั้ยปัญญาในที่นี้มันจะคล้ายไปทางดูมันกระเดียบทาง EQ emotional quotient อะไรเนี่ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์แต่มันเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการที่ได้เห็นความจริงว่าถ้าคุณโกรธแล้วเนี่ยนะคุณทุกข์ระหว่างทำงานด้วยความโกรธกับทำงานด้วยความไม่โกรธเนี่ยทำงานด้วยความไม่โกรธเนี่ยดีกว่าอันนี้มันเป็นปัญญาซึ่งมันไม่มีสอนในโรงเรียนและมันสอบเอาคะแนนไม่ได้ใช่ไหมตรงเนี้ยที่คนสมัยก่อนเนี่ยสมัยเชื่อเขามีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหรืออย่างที่คุณป้าคนที่บอกว่าทำไงจะกินปลาได้นานใช่ไหมอันนี้มันเป็นปัญญาในทางธรรมะซึ่งมันเป็นปัญญาในทางโลกซึ่งอิงปัญญาในทางธรรมะก็คือคุณเห็นเลยว่าชีวิตคุณเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยความพึ่งพาสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับผู้อื่นเขามองว่าเขาคนในกระตัวเนี่ยจะเป็นคนโง่นะเพราะว่าคุณกำลังทำลายกำลังทุบหม้อข้าวตัวเองเพราะว่าในโลกนี้เป็นโลกแห่งสัมพันธภาพใช่ไหมอันนี้มันเป็นปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์แล้วก็ปัญญาที่เกิดจากธรรมะคือเชื่อว่าคนเรานี่ถ้ามันมีน้ำใจต่อกันแล้วนี่มันเจริญนะซึ่ง สังคมปัจจุบันนี้เราเลยตรงนี้มากเราให้ความสำคัญกับเรื่องอินเทลเล็กมากกว่าเรื่องของปัญญาในลักษณะที่เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในชีวิตในภาพรวม นั้นคือกำลังนึกว่าแบบสมัยนี้ค่ะวิทยาการความรู้มันเติบโตละเอียดซับซ้อนไปไกลมากจนถึงเรากำลังจะรู้ว่าโลกหรือจักรวาลเกิดขึ้นมาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันรู้ความรู้เยอะแยะมากมายขนาดนี้มันยังไม่เพียงพอที่เราจะแบบใช้ชีวิตโดยที่ทำไมเรายังจะต้องค้นหาหรือว่าต้องมีปัญญาในทางธรรมกำกับด้วยค่ะความรู้ในโลกใหม่มันยังช่วยชีวิตเราไม่ได้นะ ไม่ความรู้ในโลกใหม่เนี่ยคือคนเราที่ประกอบไปด้วยเหตุผลคนเราประกอบด้วยเหตุผลแล้วก็อารมณ์ความคิดและความรู้สึกถ้าคุณมีแต่หรือคุณเน้นแต่เรื่องเหตุผลเน้นแต่เรื่องความคิดเนี่ยมันยากที่มีความสุขนะคุณเอาตัวรอดได้ยากถ้าคุณเน้นแต่เรื่องเหตุผลแล้วก็ความคิดยกตัวอย่างเช่นง่ายว่าเวลาใครอกหักเนี่ยบางทีเราก็แนะนำได้นะว่าอกหักนี่ควรทำใจยังไงใช่ไหมแต่พอเราอกหักเองอ่ะเราทรงจิตทรงใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่เราแนะนำเพื่อเราใช้ความคิดใช่ไหม แต่ว่าอารมณ์เนี่ยเรายังไม่พัฒนาหรือหัวสมองสมองเราพัฒนาแล้วแต่หัวใจยังไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอเข้าจริงเนี่ยอารมณ์ความเศร้าความโศกมาเล่นงานเราจนกระทั่งไอ้สิ่งที่เราคิดมันใช้ไม่ได้นะมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเราเน้นเรื่องของการใช้ความคิดมากกว่าความคิดหรือเหตุผลมากกว่าการพัฒนาอารมณ์และความรู้สึกแล้วถ้าคุณละเลยตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะมาคิดเก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณก็จะโดนอารมณ์เหตุผลเนี่ยมันเล่นงานยิ่งคิดเก่งมากเท่าไหร่เนี่ยแต่ไม่พัฒนาอารมณ์เนี่ยอารมณ์นี่มันก็จะทำให้เราเนี่ยเป๋ได้ทั้งคนจำนวนมากเนี่ย ก็รู้ใช่ไหมว่ากินเหล้าไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีแต่ทำไมเลิกไม่ได้เพราะใจไม่ไปมีบางคนเนี่ยอยากจะเลิกเหล้าใช่ไหมอยากจะเลิกเหล้าแต่เลิกไม่ได้ทีเพราะเดินผ่านร้านเหล้าก็ต้องแวะเข้าไปกินใช่ไหมวันหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะเลิกเหล้าให้ได้จะไม่ยอมเข้าร้านเหล้าเลยนะไอตอนเดินผ่านร้านเหล้าเนี่ยหัวมันเปรี้ยวปากมากเลยแต่มันก็พยายามห้ามบอกว่ากินกายกินเหล้าไม่ดีมันสิ้นเปลืองเงินทองทำลายสุขภาพเมียก็ด่าลูกก็ว่าพอเดินผ่านไปครึ่งร้านเพื่อนเรียกอยากจะแวะเข้าไปแต่ว่ามันก็เตือนเรื่องอันตรายจากการกินเหล้าใช่ไหมในสุดเดินผ่านร้านเหล้าไปได้ดีใจชนะเฮ้ยไปฉลองดีกว่าแล้วก็เลี้ยวไปกินนะเคยไหมคนที่เคยดีไหมคนที่เลี้ยงเหล้าเพื่อฉลองชัยชนะที่งดเหล้าได้ใช่ไหมคือนี่ไงอารมณ์ไงไออารมณ์เนี่ยไอความอยากไงความอยากกินเหล้าเนี่ยคือเหตุผลที่มันรู้หมดเลยแต่ความอยากกินเหล้าเนี่ยมันก็มีมากจนกระทั่งมันสามารถที่จะปรุงแต่งเหตุผลให้เราไปหลงเชื่อมันแล้วเราก็ไปฉลองชัยชนะด้วยการกินเหล้าใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยคือคนเราเนี่ยถึงไม่มีความรู้มากเนี่ยแต่ถ้าความรู้คุณเนี่ยเป็นความรู้ในระดับอินเทลเล็กเรื่องความคิดหรือเหตุผลเนี่ยนะคุณจะโดยที่คุณละเลยเรื่องการพัฒนาอารมณ์หรือเหตุหรือสมองหรือหัวใจเนี่ยมันก็จะหนึ่งมีความทุกข์สองไอ้อารมณ์นั่นเองนะมันก็จะไปปรุงแต่งเหตุผลให้มันเล่นงานหรือหลอกล่อคุณจนกระทั่งเป๋ไปได้ใช่ไหมอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกสมัยใหม่คือว่าความรู้เยอะแต่ว่าเอาตัวไม่รอดเพราะว่ามันไม่ได้พัฒนาเรื่องของหัวใจหรือว่าความรู้สึก แล้วที่อย่างนี้ค่ะที่ว่าคนเป็นคนสมัยนี้คนช่างคิดค่ะพระอาจารย์แล้วแบบไอ้การเป็นคนช่างคิดช่างสงสัยมันจะกลายเป็นอุปสรรคที่นะครับการเป็นคนช่างคิดช่างถามช่างสงสัยมันจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดปัญญาทางธรรมนะคะแล้วมันควรจะแก้ยังไงคะ คือการช่างคิดช่างสงสัยก็ดีนะอย่างน้อยเนี่ยในกาลามสูตรเนี่ยที่พุทธเจ้าได้สอนเนี่ยถ้าเราช่างคิดช่างสงสัยก็จะทำให้เราไม่ผีผามเชื่ออะไรง่ายผู้เจ้าเนี่ยสอนเรื่องกาลามสูตรเพราะว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อง่ายเชื่อเพราะว่าเชื่อครูเชื่อตำราเชื่อประเพณีนะหรือว่าเชื่อคำเล่าลือไอ้การที่คนเราเนี่ยช่างสงสัยมันก็ดีใช่ไหมมันทำให้เราเนี่ยไม่งมงายด้วยศรัทธาจริตนะแต่ว่าเราก็ต้องเห็นข้อจำกัดของความสงสัยว่าความสงสัยเป็นเรื่องการใช้เหตุผลเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการเข้าถึงความจริงถ้าคุณตั้งคำถามกับทุกเรื่องโดยที่ไม่ทดลองทำเนี่ยหรือไม่ทดลองมีหรือไม่ลองสัมผัสประสบการณ์ดูบ้างคุณจะไม่มีทางเข้าใจความจริงของชีวิตหรือของโลกอย่างแท้จริงใช่ไหมคุณต้องลองไปประสบสัมผัสหรือไปมีประสบการณ์ตรงใช่ไหมเช่นสงสัยว่าสมาธินี่มันทำให้สงบจริงหรือเปล่าใช่ไหมสงสัยเดียวนี่มันไม่ทำให้คุณพบคำตอบจนกว่าคุณจะต้องทดลองปฏิบัตินะตรงนี้เนี่ยทำไงถึงจะไม่ให้ความสงสัยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราได้กล้าที่จะไปทดลองนะกับการปฏิบัติเราต้องยอมรับข้อจำกัดของเหตุผลและความสงสัยอาตมายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ย อันนี้ก็มีเพื่อนเขาลอยมาเขาขึ้นสะพานลอยตรงแถววงเวียนใหญ่สองคนคนหนึ่งชื่ออ้วนคนหนึ่งชื่อหมีอะไรเนี่ยนะเดินไปสักพักเนี่ยอ้วนเขาเห็นธนบัตร1,000 บาทใช่ไหมอ้วนก็บอกหมีให้ธนบัตรแต่อ้วนไม่เชื่อว่ะเพราะถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยใครก็จะทิ้ง ไว้ ใช่ไหมไอ้หมีนี่มันไม่สนใจมันหยิบไปหยิบ ใครฉลาดกว่ากันแล้วเนี่ย บอกก็ว่าเป็นของจริงนะหมีไอ้อ้วนก็เสียดายหมีก็สงสารให้ไป200 200 นะในฐานะที่ช่วยบอกไงทำไมอ้วนซึ่งอันนี้มันก็ตรงกับเรื่องที่มันมีอันนี้ก็มีเรื่องจริงนะมีเรื่องที่เขาเล่าศาสตราจารย์เนี่ยทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยกับลูกศิษย์เนี่ยเดินบนสนามหญ้าแล้วก็เห็นเหรียญ100 ดอลศาสตราจารย์ชี้แต่บอกเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเป็นเงินจริงคนเก็บไปแล้วถูกต้องไหม ถูกต้อง ใช่ไหม ถูกต้อง โลจิกถูกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเงินจริงอ่ะแล้วลูกศิษย์ก็ไปเก็บเงินมาได้อาจารย์ก็แห้วคือเหตุผลเนี่ยดูมันเวิร์กใช่ไหมแต่มันก็มีความจุดอ่อนเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ที่เงินมันตกโดยที่คนไม่เห็นหรือเพราะว่ามันมีศาสตราจารย์นั่งง่วงแบบนี้ทุกคน ก็เลยอยู่อย่างนั้น อ่า ข่าวใช่ไหม เพราะอะไรเพราะมันใช้ได้เหตุผลไงใช่ไหมคุณไม่ต้องใช้ผลคุณก็ไปดูอย่างจริงหรือเปล่าอันนี้เรียกว่า common sense ใช่ไหมนั่นเหตุเพราะนั่นถ้าคุณสงสัยเนี่ยอย่างคนที่ชื่ออ้วนหรือศาสตราจารย์นั้นเขาก็เดินผ่านใช่ไหมโชคมาถึงมือแล้วคุณก็อยากมีโชคใช่ไหมแต่โชคมาถึงคุณก็สงสัยว่านี่จริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเนี่ยอย่าให้ความสงสัยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการขวางกั้นที่เราจะเข้าถึงความจริงการจะเข้าถึงความจริงมันต้องเกิดจากการประสบสัมผัสด้วยตัวเองได้ทดลองใช่ไหมตัวนี้พุทธศาสนาเนี่ยที่จริงทุกศาสนาเลยจะเน้นว่าเนี่ยคุณต้องทดลองปฏิบัติด้วยอย่าไปติดอยู่แค่ความสงสัยหรือการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องกรรมนิกก็เหมือนกันกรรมนิกก็เป็นคนฉลาดมากเขาก็สงสัยไปเรื่อยแล้วเขาก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งที่เห็นกับพระเจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาใช่ไหมนี่แต่มาคิดว่าความสงสัยที่ดีแต่ว่าคุณต้องเห็นข้อจำกัดของความสงสัยและเห็นประโยชน์ของการทดลองเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากกว่าการใช้เหตุผลด้วย วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าศาสนาก็ยังไม่ใช่คำตอบหรืออะไรทำนองนี้ค่ะอาจารย์ก็ยังเหมือนกับความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่บรรจบมากับพุทธศาสนาค่ะคือเหมือนกับเขาที่ยังไม่ค่อยเชื่อหลักการหรือแนวคิดนะคะอาจารย์ครับพี่เห็นตรงนี้ยังไงคะก็มันเป็นเรื่องของปัญญาเพื่อค่ะ มันก็อยู่วิทยาศาสตร์แบบไหนนะคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เช่นฟิสิกส์เนี่ยมันตอนนี้มันพัฒนาไปถึงฟิสิกส์แล้วก็ฟิสิกส์มาพัฒนาไปถึงการตระหนักถึงความจริงยกอย่างเช่นเรื่องความว่างเนี่ยฟิสิกส์เนี่ยเขาบอกเนี่ยคุณดูเนี่ยไอ้เนี่ยมันทึบใช่ไหมแต่คุณถ้าศึกษาไปถึงระดับอะตอมเนี่ยคุณจะเห็นว่าในอะตอมเนี่ยมันมีเต็มด้วยความเบิกวาง โอ้โห ใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นเหล็กเนี่ยหรือเป็นต้นไม้เนี่ยรากเงาของมันเนี่ยเบสิกบิลดิ้งบล็อกเนี่ยคืออะตอมเพียงแต่ว่ามันอะตอมที่มันถ้ารวมกันสองถ้าเป็นสองตัวก็อาจจะเป็นไฮโดรเจนถ้าสามตัวสี่ตัวก็เป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมแต่โดยพื้นฐานเนี่ยมันมาจากตัวเดียวกัน นะคำว่าความว่างเหรอ ไม่ใช่เมื่อกี้พูดเรื่องภายในอะตอมเนี่ยมันเต็มไปด้วยความว่างใช่ไหมเพราะอะตอมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันยกตัวอย่างอะตอมหนึ่งเนี่ยเหมือนสนามฟุตบอลเนี่ยแล้วก็รอบๆเนี่ยคือรอบสามฟุตบอลนี่คืออิเล็กตรอนวิ่งแต่ตัวนิวเคลียสมันเล็กมากนึกภาพสนามฟุตบอลไอตัวนิวเคลียสเนี่ยมันเป็นลูกหินอยู่ในกลางสนามฟุตบอลเนี่ยแต่ที่เหลือเนี่ยคือช่องว่างที่มีอิเล็กตรอนวิ่งล้อมอยู่รอบสนามฟุตบอลมันว่างขนาดนั้นน่ะแต่เราดูมันเพลินหัวมันแน่นนะเหล็กนี่มันทิบทุบนั้นแต่พอไปถึงอะตอมเนี่ยมันว่างเดี๋ยวมันมีหนังสือมันมีสไลด์เรื่อง power of 10 ซึ่งดังมากนะเป็นยูทูบก็ได้อาตมาก็กรอบแล้วคือมันพยายามมองว่าเนี่ยพอจากเนื้อเยื่อแล้วเนี่ยลึกพอลึกลงไปเนี่ยมันคือความว่าง เคยอ่านหนังสือนะคะอาจารย์ก็คือไปมาเนี่ยไอ้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพิ่งแบบเทคโนโลยีมันมีขีดความสามารถสูงขึ้นสิ่งที่เขาค้นพบในหลายเรื่องอะกลายเป็นว่ามันคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมาอย่างเรื่องไอ้เรื่องที่พระอาจารย์เล่าอะค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าในนิวเคลียสเนี่ยมันมีอะตอมเนี่ยด้วยแต่เห็นว่ามีคนบอกว่าเขากลับไปค้นในพระไตรปิฎกบอกพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันแล้วก็มีชื่อเรียกอะแล้วสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยมันมีหน่วยที่เล็กลงไปกว่านั้นอีกอันหนึ่งซึ่งวิทยาศาสตร์ยังค้นไปไม่ถึง มันมีเล็กมันเล็กมันเรียกควางนี่เล็กมากคือแต่ประเด็นคือว่าไอ้สิ่งที่คุณเห็นว่าแตกต่างนี่นอกจากเรื่องความว่างนะวิทยาศาสตร์ว่าไอ้สิ่งที่คุณว่ามีความแตกต่างเช่นต้นไม้ก้อนหินเพชรพลอยเนี่ยถึงที่สุดแล้วคุณไปศึกษาจริงๆเนี่ยมันมาจากสิ่งเดียวกันซึ่งตรงที่พุทธศาสนาบอกว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีธรรมชาติก็ดีเนี่ยคำว่าสัตว์บุคคลธรรมชาติพวกนี้เป็นคำสมมุติเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างประกอบมาจากธาตุเหมือนกันหมดนะทุกอย่างนี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ว่าที่เราเห็นมันแตกต่างเนี่ยมันเป็นแค่อาการภายนอกเราเรียกสิ่งนี้เราสมมติเราเรียกสิ่งนี้ว่าหินเนี่ยมันไม่ใช่หินหรอกมันเป็นแค่คำสมมติว่าหินเราเรียกสิ่งนี้ว่าไม้นี่มันไม่ใช่เป็นไม้จริงเพราะมันเป็นคำสมมติว่าไม้เพราะเมื่อคุณศึกษาไปจริงเนี่ยคุณจะพบว่าทั้งหินทั้งไม้ทั้งเหล็กเนี่ยในระดับอะตอมนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยมันมาจากอะตอมเดียวกันมันจะอะตอมอย่างเดียวกันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องของสมมุติใช่ไหมซึ่งถ้าเข้าใจสมมุติเนี่ยมันก็จะไปถึงสภาวะที่ไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนหมายความว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่เป็นหินเป็นตัวตนของก้อนหินของไม้ของเหล็กเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีเลยเมื่อคุณศึกษาไปลึกๆจนตอนนี้ก็เพราะว่าไอ้ความเป็นหินความเป็นไม้ความเป็นเหล็กหายไปหมดแล้วมันเหลือแต่อะตอมเหมือนกันหมดเลยหรือเหมือนกับชิมแปนซีกับมนุษย์หรือหมาเนี่ยศึกษาไปถึงระดับอะตอมเนี่ยศึกษาไปถึงระดับเซลล์เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยความเป็นหมาความเป็นคนความเป็นหมูเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันเหลือแต่แค่เซลล์อย่างเดียวอันนี้เพราะนี่จะมากำลังบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีรวมทั้งจิตวิทยาด้วยเพื่อไปศึกษาลึกๆเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกับหลักความจริงของศาสนาโดยพระพุทธศาสนานะศาสนาอื่นอาตมาก็ไม่รับรองเช่นศาสนาบางศาสนาบอกมีพระเจ้านะอันนี้ก็เถียงกันในทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยไอสิ่งที่พุทธศาสนาได้พูดเนี่ยหรือว่าในเรื่องของไตรลักษณ์เนี่ยมันไปตรงกันมากความไม่มีตัวตนก็เหมือนกันมีคนบางคนเนี่ยมันมี15บุคลิกอยู่ในตัวคนเดียวกันสิบห้าบุคลิกแล้วก็ทั้ง15บุคลิกเนี่ยไม่รู้จักกันแล้วความเป็นคุณตัวคุณอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะความเป็นตัวคุณมันก็ต้องเป็นในกรในขอใช่ไหมแต่นี่มันไม่ต้อง15แล้วตัวลงคุณเป็นใครไอ้แต่ละคนแต่ละบุคลิกเนี่ยคือสิ่งที่จิตมันคิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาว่าฉันคือแซมเด็ก7ขวบนะฉันคือคาเรนผู้หญิง17ขวบนะฉันคือลอล่าเด็ก5ขวบขยันเรียนอีกคนหนึ่งเกเรนะมันอยู่ได้ไงในตัวคนเดียวกันถ้าไม่ใช่เกิดจากการที่จิตมันปรุงขึ้นมาว่าฉันคือนั่นฉันคือนี่ฉันคือลาล่านั่นแหละคือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมมันมีคนแบบนี้นะหรือแม้แต่2บุคลิกเนี่ยก็มีเยอะมากเลย แถวนี้ก็หลายบุคลิก ค่ะอ๋อบุคลิกนั่นแบบบุคลิกที่บุคลิกที่เรา สับสน ใช่ไหมช่วยเรา เราเป็นพระไพศาลเนี่ยบางทีเราก็อารมณ์เย็นบางทีเราก็อารมณ์ร้อนโอเคนี่คนเดียวกันแต่อธิบายไงคุณเป็นพระไพศาลขณะที่คุณเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมแล้วไม่รู้จักกันเลยแต่อยู่ในร่างเดียวกันเนี่ยนะไอ้ตัวตนที่แท้อยู่ตรงไหนมันคือสมมุติเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆเอ้ยมันจะมีหรือการค้นคว้าทางสมองเนี่ยนะคนที่สมองซีกซ้ายสมองซีกขวาขาดจากกันเนี่ยมันจะมีอะไรไปประหลาดๆเยอะเลยนะเช่นสมมติว่าปิดตรงเนี้ยนะปิดมือซ้ายเนี่ยถามจับตรงเนี้ยนะบางทีคืออย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยรู้ว่าคืออะไรใช่มั้ยแต่บางคนเนี่ยนะพอมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยมันทำงานคนละอย่างสำหรับคนประเภทนี้นะคือจะมี2ตัวคนอยู่ในตัวเดียวกันเห็นอย่างงี้เนี่ยอย่างนี้รู้ว่าเป็นไอ้ MP3 ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้นะเห็นนะนี่ MP3 แต่พอจับนี่นะมันไม่รู้แล้วว่าคือ MP3 แต่มันบอกได้ว่าหน้ารูปร่างเป็นอย่างนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยคือบุคลิกเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยเพียงแค่คุณเนี่ยตัดไอ้พวกตัวเชื่อมสมองซีก2ซีกออกมาเหมือนกับมี2คนอยู่ในคนเดียวกันคือถ้าศึกษาคนที่ไปนี่โหมันไอ้คำว่าตัวตนที่แท้นี่มันไม่มี อาจารย์ในเรื่องของปัญญาค่ะขออนุญาตอ่านเขาบอกว่ามีคนกล่าวมีคนบอกว่าปัญญาเป็นคุณภาพของจิตอย่างหนึ่งโดยธรรมชาติของจิตเพียงหนักไปในทางกุศลสว่างขจัดม่านหมอกความหลงผิดสามารถเห็นอะไรตามจริงก็เกิดปัญญาได้ทันทีพระอาจารย์ว่าตรงนี้มันเป็นยังไงคะเขาพูดลักษณะว่าปัญญามันสามารถเกิดได้ทันทีแค่เราแบบมีจิตกุศล มันต้องเกิดจากการที่ได้เห็นคือไม่รู้นะปัญญาที่ว่านี่หมายถึงปัญญาในเรื่องอะไร ถ้าในทางธรรมนะคะ คือถ้าเป็นคือปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะในเรื่องรูปและนามและกายและใจเป็นพิเศษปัญญาที่ทำให้หลุดพ้นได้คือปัญญาที่เห็นกายและใจหรือรูปและนามเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ไหมไอเห็นอย่างอื่นเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาในพุทธศาสนาที่จะช่วยทำให้พ้นทุกได้ใช่ไหมเห็นเช่นเห็นนรกสวรรค์ต่างๆพวกเนี่ยอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาในทางพุทธศาสนาที่แท้จริงนะคราวนี้ไอจะเห็นเรื่องรูปเรื่องนามหรือกายและใจตามที่เป็นจริงเนี่ยมันอยู่ดีไม่ใช่เกิดจากใจที่สว่างแล้วมันจะเห็นเองนะมันต้องเอาใจที่สว่างเนี่ยมาดูรูปและนามใจที่เป็นใจที่ปกติแล้วมาดูรูปและนามเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่ามันเกิดมันดับมันแปรเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าสว่างเฉยๆนี่มันยังไม่ใช่แต่มันเอื้อให้เกิดเปรียบเหมือนกับว่าใจที่สงบเนี่ยก็เหมือนกับน้ำที่ใสเราก็สามารถที่จะมองเห็นก้อนกรวดข้างล่างได้ใช่ไหมแต่เห็นเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญาจนกว่าเราจะเห็นจนรู้ว่าไอ้ก้อนกรวดเหล่านี้เนี่ยมันไม่เที่ยงเราเห็นลักษณะเห็นธรรมชาติของมันต้องมีปัญญาแบบนี้ถึงจะเป็นปัญญาในพุทธศาสนาที่เรียกวิปัสสนาญาณถ้าใจสงบใจสว่างอย่างเดียวเนี่ยใจสว่างในที่นี้ก็หมายถึงว่าผ่องแผ้วใช่ไหมเบิกบานใช่ไหมมันยังไม่เกิดปัญญาแต่มันทำให้เกิดความสุขแต่ว่าใจอย่างนี้แหละที่จะสามารถเห็นความจริงของรูปและนามได ้เป็นคุณสมบัติที่ทำให้เกิดปัญญาได้ใช ่ไหมใช่แต่ว่าจะไม่เห็นโดยอัตโนมัติ ทีนี้เรื่องที่แบบที่เราถวายของกันเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าคนมันจะแบบถวายเทียนโคมไฟหลอดไฟมิตรโกหรือหนังสือธรรมะเนี่ยคือว่ามันจะเป็นบุญให้เกิดปัญญาทีนี้แบบในทางพุทธศาสนาเนี่ยการถวายวัตถุเนี่ยมันจะเป็นบุญที่แบบทางปัญญาที่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องจริงหรือเปล่า คือเรื่องของปัญญาเนี่ยถ้า ถ้าให้เกิดปัญญาจริงนะการทำบุญให้เกิดปัญญาจริงอย่างพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ที่ไปปรึกษาหาความรู้จากผู้รู้หรือว่าฟังธรรมะบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ชาติต่อมาเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จริงมันมีปัญญาตั้งแต่ในชาตินั้นแล้วล่ะนะถ้าเกิดไปฟังไปได้ยินสิ่งดีๆงามๆอยู่แต่คราวนี้เรื่องของทานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าคือถ้าให้ทานโดยตัวมันเองเนี่ยมันจะนำไปสู่การมีโภคทรัพย์ใช่ไหมแต่คราวนี้ก็มีบางคนเชื่อว่าการให้ทานบางอย่างเนี่ยสามารถจะนำไปสู่ปัญญาได้เช่นอย่างที่บอกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไอ้เทียนพรรษาใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีโกงก็ได้หรือว่าหลอดไฟนะแต่มันจะทำให้เกิดปัญญาหรือมันส่งเสริมปัญญาได้ก็ต่อเมื่อเกิดความปิติเราให้ด้วยศรัทธาใช่ไหมแล้วเมื่อให้เสร็จแล้วเนี่ยเรานึกถึงความสว่างสวยที่จะเกิดขึ้นจากเทียนพรรษาหรือจากหลอดไฟที่ให้หรือบางคนจะนึกว่าคมมีดที่ถวายเนี่ยมันทำให้สามารถที่จะตัดโกนผมได้อย่างเด็ดขาดความระลึกถึงความคมที่เกิดจากมีดก็อาจจะละน้อมระลึกถึงสิ่งนั้นก็อาจจะส่งเสริมให้เกิดปัญญาที่แหลมคมได้ใช่ไหมหรือว่าเทียนพรรษาที่สว่างสวายเนี่ยเราน้อมนึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อาจจะตั้งอธิษฐานว่าขอให้เราเกิดปัญญาสว่างสวายเหมือนกับเทียนอย่างนั้นใจก็น้อมนึกไปสิ่งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างที่เราพูดเมื่อวานนี้ว่าการจินตนาการเนี่ยถ้าทำบ่อยๆเนี่ยมันมีผลต่อสมองและมีผลต่อทักษะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพูดสูงก็คือว่าลำพังแค่การถวายทานเนี่ยมันไม่ช่วยเกิดปัญญาหรอกแต่มันจะไปช่วยให้เกิดอย่างอื่นแต่ถ้ามันสามารถส่งให้เกิดปัญญาถ้าเราน้อมนึกถึงอานิสงส์อันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราถวายเช่นเทียนมีดโกนหรือว่าไฟฉายหลอดไฟอะไรเงี้ยนะเรานึกถึงมันก็ช่วยได ้คือของก็เป็นอาจจะเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสมประมาณนึงใช่ไหมแต่ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่กับจิต ที่ระลึกถึงคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากของชิ้นนั้นในทางที่สอดคล้องกับการเกิดปัญญาเช่นสว่างสวายหรือว่าคม แล้วทำบุญยังไงคะที่มันถึงจะฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดทำคะ เอาฉลาดคิดก่อนนะฉลาดคิดเนี่ยเช่นเราให้วิทยาทานหรือว่าเราสอนหนังสือให้แก่ผู้อื่นให้ความรู้แก่เด็กนะก็กฎแห่งการสะท้อนกลับเนี่ยเราให้ความรู้แก่ใครมันก็สะท้อนกลับมานะแต่นี่ท่านจะเล็งไปถึงชาติหน้านะแต่ว่าการทำบุญในลักษณะนี้โดยตัวมันเองเนี่ยมันก็เช่นการสอนหนังสือมันทำให้เราการที่เราได้ใช้สมองตัดเตรียมมันก็ช่วยทำให้เราเกิดความฉลาดขึ้นได้นะอันนี้เรียกว่าฉลาดคิดนะฉลาดพูดเช่นเราอาจจะส่งเสริมหรือถวายในสิ่งที่มันคือฉลาดพูดนี่มันก็มีความหมายหลายอย่างนะคือพูดแล้วคนศรัทธาเลื่อมใสใช่ไหม รู้ อันนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่เราอันนี้อาจจะมาคิดว่าเรื่องศีลเนี่ยสำคัญเช่นถ้าเกิดว่าเราพูดความจริงนะพูดด้วยจิตที่ปรารถนาดีนะทำให้คนมีความสามัคคีเอื้อเฟื้อกันนะทำให้ช่วยประสานประโยชน์กันมันก็เกิดผลทั้งในชาตินี้ชาติหน้าคือทำให้เราเนี่ยมีวาจาที่ไพเราะนะที่สามารถที่จะมีความน่าเชื่อถือได้อันนี้ตมาคิดว่าเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยจะสำคัญมากนะ ที่จริงเนี่ยมันเมื่อวานที่พูดเรื่องหน้าตาเนี่ยนะดังติงเขาก็อธิบายไว้ดีนะว่าเช่นการที่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยการที่ไม่ฆ่าสัตว์มันก็ทำให้เรามีหน้าตาแค่หน้าตาที่มันก็ใจดีนะการที่เราไม่ลักทรัพย์ก็ทำให้เราเนี่ยมีหน้าตาน่าเชื่อถือน่าไว้ใจหรือการที่เราไม่ประพฤติผิดในกามก็ทำให้เรามีหน้าตาที่ดูมีเสน่ห์หรือการที่เราไม่โกหกใครนะก็ทำให้เรามีหน้าตาที่ที่น่าเชื่อถือแล้วก็น่าเคารพนะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยก็ทำให้เรามีหน้าตาที่ดูเฉลียวฉลาดอันนี้เป็นเรื่องหน้าตาแต่ถ้ามาคิดว่าเรื่องการพูดดีพูดฉลาดนี่ก็อาจจะมาโยงกับเรื่องศีลได้เหมือนกันก็คือการที่เราทำในพูดหรือทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยช่วยทำให้คนเนี่ยเกิดความรักความสามัคคีกันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดพูดได ้แบตจะหมดคนกินแบตให้มีเงิน หลับไปแล้วก่อน แบตจะหมดแล ้ ว ไปพักก่อนไปก่อน ข้าวไข่เจียว พี่ตูต่อหาที่พักให้บนเขาอะไรหมด ข้าวไข่เจียวคนนั้นกินแล้วก็หลับไปแบ่งหมด ตั้งใจเลยก็ไม่ได้เห็นอีกแง่ที่แบบการรักษาศีลก็คือการทำบุญที่ได้ปัญญาทีนี้ในทางพุทธศาสนานี่การทำบุญที่ได้ปัญญาโดยตรงนี่พระเจ้าตรัสว่ามันคือ ปัญญา ไหมการที่ได้สนทนาใกล้ชิดกับผู้ที่มีสมณชีพรามเนี่ยจะทำให้ได้เกิดปัญญานะหรือการให้วิทยาทานนะก็ทำให้เกิดปัญญาได้การพิมพ์หนังสือนะการพิมพ์หนังสือนี่เราก็ถือเป็นวิทยาทานนะเป็นธรรมทานได้หรือว่าถ้าเราลงมือพูดลงมือสอนด้วยตัวเองก็ยิ่งดี แล้วอย่างการปฏ ิ บ ั ติธรรมจะถ ือ ว่าเป็นการได้ป ั ญญาโดยตรง อ๋อแน่นอนมันได้ปัญญาในปัจจุบันชาติเลยจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาในปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการอยู่เยอะนะเช่นที่ว่าสุจิปุริอ่ะนะสุจิปุรินี่มันก็ปัญญาโดยตรงเลยหรือว่าการฟังธรรมการแสดงธรรมก็ทำให้เกิดปัญญาในพุทธกาลนี่ก็มีบางท่านเนี่ยบรรลุธรรมในขณะที่แสดงธรรมก็มี นี่ในแง่ของคารวะอะค่ะการได้ปัญญาโดยตรงนี่ถ้าในทางพุทธศาสนาก็คือเน้นไปที่การปฏิบัติใช่ไหม มันจะมีอยู่4ขั้นนะ1การเข้าใกล้ผู้รู้2การได้สนทนานะ3การมีโยนิโสมนสิการนะโยนิโสมนสิการรู้จักคิดและ4เรียกว่ามีธรรมานุธรรมปฏิบัติก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติหรือการนำสิ่งที่ได้รู้นี่มันนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมถูกกรณีมันจะมีอยู่4ขั้นที่ทำให้เกิดปัญญาในปัจจุบันเลยคือไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะจริงๆแล้วนี่ถ้าจะทำจริงๆแล้วนี่ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทำบุญทำทานให้มันอ้อมๆนะหรือรักษาศีลมุ่งไปสู่เรื่องของการใช้องค์ประกอบแห่งปัญญาอย่างที่พูดมาเนี่ย4ประการเนี่ย เขาเรียกอะไรอะคะมีชื่อเรียกเป็นภาษาบาลี มันมีแต่จำไม่ได้เป็นภาษาบาลีเดี๋ยวต้องไปค้น แล้วในแง่ของการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องมีแนวทางยังไงเป็นแนวทางหลักๆยังไงไหมคะที่จะทำได้คือในการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เกิดป ั ญญา ปัญญาก็ต้องวิปัสสนาแต่วิปัสสนานี่มันจะทำได้นี่มันต้องเกิดจากการต้องมีสร้างเครื่องมือก่อนคือสติและสมาธิอันนี้แหละที่พุทธเจ้าสนับสนุนเรื่องสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการสร้างสติแล้วก็สมาธิแล้วก็จากสติสมาธินั่นแหละก็ทำให้เดินเรียกว่า ขึ้นวิปัสสนาได้คือการพิจารณารูปนามพิจารณากายใจอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะต้องมีสติเพราะสติเป็นตัวทำให้สามารถที่จะทำให้เราดูโดยที่ไม่เข้าไปยึดติดไม่เข้าไปปรุงไม่เข้าไปพัวพันกับรูปและนามกายและใจเหมือนกับว่าเราจะรู้จักบ้านหลังเนี้ยเราก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมองเข้ามาใช่ไหมถ้าเราอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้จักกุฏินี่ดีอ่ะเราต้องออกไปข้างนอกแต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยจิตมันจะมีแต่จะเข้ามาข้างในมันต้องมีสติจะเป็นตัวทำให้เกิดการวางระยะระหว่างสิ่งที่ดูกับสิ่งที่ถูกดูระหว่างจิตกับสิ่งกับวัตถุสติต้องอาศัยสติแล้วสติทำให้เรานี่ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเราเห็นแทนที่จะเข้ามาเล่นในบ้านหรือเข้ามายึดมั่นสำคัญหมายว่าเป็นของฉันของฉันสติมันจะไม่ทำอย่างนั้นสติมันจะพาจิตออกไปดูแล้วก็จะทำให้เห็นกุฏินี่อย่างถูกต้องเมื่อเห็นตามความเป็นจริงก็เกิดปัญญาต้องเกิดจากวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเป็นหลัก แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมันจะสามารถปฏิบัติหรือใช้ชีวิตประจำวันยังไงให้ที่มันสอดคล้องในทางธรรมแล้วทำให้เกิดปัญญาได้เนี่ย คราวนี้ก็ขึ้นอยู่ปัญญาที่จะมาพูดที่เป็นปัญญาในเชิงโลกุตตระนะคือปัญญาที่ทำให้รู้จักทุกข์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีปัญญาระดับโลกียะเช่นการรู้จักมองเห็นความจริงตามเหตุตามปัจจัยก็ใช้หลักอริยสัจ4หรือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือการมองอย่างฉลาดนะเช่นมองแง่บวกก็เป็นโยนิโสมนสิการอันหนึ่งหรือว่าการมองโดยการวิเคราะห์สาเหตุนะแยกแยะสาเหตุแยกแยะองค์ประกอบอันนี้ก็เป็นโยนิโสมนสิการมันมีวิธีการมองแบบพูดหลายแบบอันนี้เนี่ยเราสามารถจะฝึกได้จากชีวิตประจำวันจากการอ่านจากการเรียนจากการสนทนาก็ฝึกได้เช่นฟังเรื่องราวของเด็กคนที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดแง่คิดนะคนเราจริงๆเนี่ยมันถ้ารู้จักมองนะมันก็ทำงานได้ไม่ทุกข์นะหรือคุยกับคนได้ฟังเรื่องราวของคนที่เขาบอกว่าฉันไปเจอคนที่เป็นมะเร็งสมองแต่คุยไปแต่เขาหน้าตายิ้มแย้มคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกเป็นแค่มะเร็งสมองเพราะเป็นมะเร็งมดลูกนี่มันปวดมากเขามีญาติเคยเป็นบอกโชคดีที่เป็นมะเร็งสมองอันเนี้ยฟังเรื่องราวนี้มันก็ทำให้เราได้แง่คิดเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเขารู้จักมองแง่บวกเนี่ยแม้ในยามที่แย่สุดเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเขายังโชคดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการมองในแง่บวกซึ่งเราเป็นปัญญาในเชิงโลกียะใช่ไหมมันทำให้เราแก้ทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยความล้มเหลวอะไรได้ใช่ไหมหรือบางคนบอกว่าเนี่ยเงินหาย1,000แทนที่มันเสียดายเสียใจก็คิดเงินหาย1,000ดีกว่ารถหายใช่ไหมเขาก็คลายความทุกข์ไปได้นี่เรามองแง่บวกอย่างที่เรารู้จักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอ้ปัญญาแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการรู้จักคุ้นคิดหรือการรู้จักการมีการเป็นผู้ที่ได้ฟังมากหรือว่าเป็นมีสุตตะคือฟังแต่อาจจะรวมถึงการอ่านด้วยถ้าเราฟังมากอ่านมากเราก็จะได้แง่คิดพวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาของเราได้แต่ถ้าเป็นปัญญาในเชิงโลกุตตระแบบที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็ต้องวิปัสสนาอย่างเดียว มันมีที่ว่ามันมีปัญญาในเชิงธรรมที่ว่ามันมีปัญญาใน3ระดับอ่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบาย มันเป็นวิธีการสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านใช่มั้ย2จิตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิด3ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการกระทําหรือการปฏิบัติปัญญาที่เกิดจากการคิดอา าจจะยกตัวอย่างเช่นมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาอายุ13เนี่ยเขาอยากเป็นดาราละครแล้วก็วันหนึ่งก็มีค่ายละครเขาก็ดีใจนะสมัครชนประคันที่เป็นชนประคันจันเรือนี่เป็นคนทำเลยแล้วปรากฏว่าพอไปเห็นค่ายนี่เขาก็หงอยเลยเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนาแล้วก็ต้องนอนในเต็นท์ที่สำคัญคือว่าไม่มีโทรทัศน์แล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์โอ้โหมันเขาผิดหวังมากเลยนะวันแรกสองวันแรกนี่เขาไม่มีความสุขเลยแต่พออยู่ในค่ายนี่ไปได้สัก5-6วันเนี่ยเขาได้ทำได้เล่นละครได้เขียนบทได้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนๆที่คิดเหมือนกันก็มีความสุขมากแล้ววันสุดท้ายเนี่ยเขาเกิดได้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์อยู่ก็ลำบากนะแต่ทำไมมีความสุขนะเขาก็ได้คิดแล้วว่าความสุขมันไม่ได้เกิดจากวัตถุไม่ได้เกิดจากการนั่งห้องแอร์หรือการดูโทรทัศน์ดูหนังฟังเพลงแต่ความสุขมันเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องการได้ทำสิ่งที่รักอันนี้คือปัญญานะแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดหลังจากที่ได้ใคร่ควรประสบการณ์ตัวแล้วเนี่ยก็ได้แง่คิดขึ้นมาหรือในพุทธกาลนี่ก็จะมีเรื่องราวคนเยอะที่เห็นดอกบัวที่มันเคยสวยแล้วมันก็ร่วงโรยหรือว่ากิ่งไม้ใบไม้ที่มันร่วงหล่นลงมานะคือปกติเราก็เห็นพวกนี้เราก็ไม่ได้เกิดปัญญาแต่พอคนเหล่านี้เขาเห็นเนี่ยเขานึกเลยโอ้เราก็ไม่ต่างจากดอกบัวนะไม่นานเราก็จะร่วงโรยคนเราก็ไม่ต่างจากดอกจากใบไม้วันนี้เขียวแต่พรุ่งนี้ก็จะร่วงหล่นนะก็เกิดปัญญาเข้าใจเรื่องอนิจจังใช่ไหมอันนี้จะมองว่าเกิดจากการคิดก็ได้แต่เป็นการคิดแบบที่มันคิดเชื่อมโยงเนี่ยแต่มันไม่ได้คิดแบบใช้เหตุผลทีเดียวแต่มันเป็นการโยงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับตัวเองใช่ไหมเห็นกำลังท้อกำลังถอยเมื่อหมดเรื่องราวในการปฏิบัติเห็นช้างมันตกลมมันพยายามที่จะขึ้นมาจากหลุมให้ได้โหมันไม่ยอมเลยมันไม่ยอมแพ้เลยท่านก็เกิดกำลังใจขึ้นมาแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเนี่ยคนเรานี่เป็นมนุษย์จะท้อแท้ท้อถอยได้ยังไงแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันยังสู้อันเนี้ยคือปัญญาที่เกิดจากการคิดนะซึ่งไม่เป็นต้องเกิดจากการคิดแบบ analyze ก็ได้แต่เกิดจากการที่คุณเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ว่างหน้าแล้วคุณโยมมาสู่ตัวเองแล้วคุณก็ได้ความคิดได้ปัญญาขึ้นมาจินตนาการปัญญานี้ก็ได้หรือเกิดจากการใคร่ควรอย่างที่ไอน์สไตน์เขานั่งอยู่นั่งอย่างเอานิวตันง่ายๆนิวตันเนี่ยกำลังค้นคว้าทฤษฎีแรงโน้มถ่วงแล้วก็นิวตันนี่ก็สงสัยว่าทำไมพระจันทร์มันหมุนรอบโลกทำไมโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำไมเสร็จแล้ววันหนึ่งเขานั่งอยู่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแอปเปิลมันตกลงมาเขาก็ปิ้งแวบขึ้นมาเลยโอ้มันมีสิ่งที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงใช่ไหมที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันดึงดูดเข้าหากัน อันนี้ก็จริงนำมาใช้ปัญญาได้พอนำมาใช้ปัญญาก็เกิดจากการปฏิบัติอย่างที่ว่านั่งสมาธิจนกระทั่งเกิดปัญญารู้แจ้ง ทีนี้มันมีคำถามแบบที่แบบคนสงสัยกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนรวยอะค่ะคนรวยคนมีเงินมากก็น่าจะมีโอกาสทำบุญได้มากกว่าน่าจะมีปัญญาสมมติถ้าเขาอธิษฐานแล้วเขาขอให้ได้เกิดปัญญาจะเกิดเป็นจะมีโอกาสที่ว่าเขาจะทำบุญแล้วหวังผลจะมีปัญญามากกว่าคนที่ มีเงินน้อยกว่ามีโอกาสน้อยกว่าเลย ค่ะไปถึงหนึ่งชาติต่อไปอ่ะ อาจจะเป็นทั้งชาตินี้หรือชาติหน้าเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีคนแบบอธิษฐานขอนู่นขอนี่ในชาตินี้ชาติหน้าอย่างเงี้ย คือมันไม่อะไรที่ดีสุดเท่ากับความเพียรนะความเพียรที่ตรงตามเหตุตามปัจจัยนะคือถ้าอยากมีปัญญาก็ต้องศึกษาใช้หลักเนี่ยสุตตมยปัญญาอ่านฟังจินตมยปัญญาคุ้นคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญาปฏิบัตินะมันจะเกิดผลที่ตรงเร็วกว่านะมากกว่าการที่จะมากกว่าการที่จะทำบุญแล้วก็ขอโดยที่ถ้าทำบุญแล้วขอเนี่ยมันคือการทำบุญด้วยจิตที่โลภเนี่ยมันก็ได้บุญน้อยอยู่แล้วและสองถ้าทำบุญแล้วขอไม่เป็นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลหรือแม้แต่ขอเป็นเนี่ยมันก็ให้ผลที่เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะเนิ่นช้ากว่าการอ่านการเขียนการปฏิบัติใช่ไหมคุณทำวันนี้คุณก็ได้เดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมทำไมต้องไปใช้วิธีที่มันเนิ่นช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้คนรวยคนจนก็ไม่ได้ต่างคนรวยก็ไม่ได้เปรียบคนจนมากเท่าไหร่ถึงคุณมีเงินแต่คุณใช้เงินในทางที่ถูกเอาแต่ภาวนาเอาแต่ให้ทานเอาแต่อธิษฐานเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์น้อยกว่าคนที่ไม่มีเงินแต่ว่าเขาใช้วิธีการทำความเพียร แล้วอย่างคนที่นักธุรกิจมีเงินเยอะแยะมากมายเป็นล้านๆอย่างเงี้ยเอาเงินหลบภาษีเอาเงินที่อาจจะแบบ ใช้ โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแบบไปสร้างห้องสมุดธรรมะใต้บุญเกิดปัญญาไหมคะ ก็ได้นะแต่ก็คงได้ชาติหน้าไม่ได้ชาตินี้หรอกแต่ว่าได้ปัญญาก็จริงแต่ว่าเนื่องจากไปขโมยอะไรมาใช่ไหมคุณมีปัญญาแต่คุณได้คุณทำมาหากินอะไรมาคุณก็ถูกขบปนถูกขโมยหมดมันจะเกิดผลลักษณะนี้เรียกว่าทำรวยไม่ขึ้นมั้งทำไงก็ไม่รวยเพราะว่าคุณไปคราวที่แล้วคุณไปขโมยเข้ามาไปโกงเข้ามาใช่ไหมหรือถ้าค้าของค้าขายของค้าของดีภาษีหรือว่าค้ายาสุรายาเสพติดก็อาจจะทำให้เป็นคนที่หลงไม่ค่อยมีสติมีปัญญาแต่ว่าขาดสติก็ได้ซึมอยู่เสม อแกวลายค่ะซึมอยู่เสมอแล้วลาย แล้วมันมีอย่างเพื่อนนะคะก็เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยเขาขยันมากเลยขยันมากแต่เขาก็บอกว่าเขาอ่านหนังสือตั้งเยอะทำไมเขาสอบได้คะแนนน้อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถือว่าทำไมเราอ่านน้อยแต่เราได้คะแนนเยอะกว่าอะไรเขาบอกเขาก็ขยันจริงนะหนูก็ยอมแล้วเขาขยันมากกว่าเราตั้งเยอะ แต่เขาเน้นแต่สุตตะไงแต่เขาไม่ได้เน้นจินตะคือจับไปได้ไม่เป็นไงคุณอ่านเยอะแต่คุณจับไปได้ไม่เป็นก็ได้แต่ท่องจำมาแหละใช่ไหมหรือว่าท่องอ่านเยอะแต่ท่องจำไม่เป็นก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อาตมาคิดว่าเนี่ยการจับประเด็นให้เป็นเนี่ยการเห็นการเห็นแพทเทิร์นการจับแพทเทิร์นได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องมีแพทเทิร์นหรือแม้แต่ภาษาถ้าจับประเด็นได้จับหลักได้คุณไม่ต้องอ่านมากก็สามารถจะสอบได้ดีแต่จริงๆเรื่องสอบมันก็ขึ้นอยู่คนตัวด้วยนะบางทีคนตัวนี่เขาฝีมือไม่ถึงก็เราก็แย่เหมือนกันนะอาตมามันมีถึงจุดหนึ่งเนี่ยก่อนตอนเอนทรานซ์เนี่ยเคยเพื่อว่าอ่านทำข้อสอบมาเป็น 5-6,000 ข้อนะจนกระทั่งเราเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าไอ้คนตัวนี่มันจะคนตัวนี้มันจะเท่าทันมันจะถึงเราหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีทริคใน มันจะมีทริคของภาษาอยู่มากซึ่งเรารู้แต่ว่าคนธรรมดาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าผ่านๆไปเรากลัวว่าเขาจะไม่รู้เท่า เขาอาจจะเฉลยผิดก็ได้หนูเฉลยบ่อยไปแล้วเฉลยผิด เพราะว่าคนกลัวข้อสอบคนออกข้อสอบม.25 คนออกข้อสอบเอนทรานี่มันฝีมือคนละมันฝีมือเราเห็นเลยฝีมือคนละระดับข้อสอบม.25นี่มันง่ายมากพอถึงเอนทรานี่มันมีลูกเล่นเยอะเนี่ยคนไม่รู้หลังด้วยนะเขียนตอบผิดไปหมดเรากลัวเนี่ยกลัวถึงตรงนี้กลัวว่าคนตัวนี่จะไม่เก่งจริงเนี่ยถ้าเก่งจริงแล้วเราคิดว่าเราไม่กลัวแต่หน้าเดียวแล้วนะเดี๋ยวนี้หน้าเดียวไปแล้วเดี๋ยวนี้เข้าหม้อหมดแล้ว ทีนี้ให้อาจารย์ไปสอบเอนทานแข่งดังทำข้อสอบเอนทาน เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมั้งโห30ปีมาแล้วอ าจารย์แล้วอย่างคนที่แบบว่าเจตนาดีค่ะถวายหลอดไฟเดินสายไฟเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวัดอยากได้ความสงบอะค่ะจริงแต่ว่าคือแบบไม่อยากให้มันสว่างสวยอะเพราะพระอาจจะอยากให้มันสงบเป็นที่แบบสัปปายะอะไรอย่างเงี้ยทำบุญอย่างนี้แล้วแบบมันจะทำให้แบบเจตนาดีแต่ผลออกมาไม่ดีหรือเปล่าคะ ก็คนทำอาจจะเบิกบานมีปิติแต่ว่าประโยชน์ในทางวัตถุแก่ผู้รับนี่อาจจะไม่สมประโยชน์อันนี้มันก็ต้องฉลาดในการทำบุญด้วยเนี่ยคือว่าเราต้องรู้ว่าผู้รับเนี่ยเขาต้องการอะไรใช่ไหมเราไปให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการก็ไม่เกิดประโยชน ์ทีนี้มันแบบว่ามันอยู่ในวัดด้วยคะแบบผลแบบมันจะเป็นบาปแบบ ไม่บาปไม่บาปบาปนี่มันเกิดจากเจตนาที่ไม่ดีนี่เจตนาดีแต่ผลอาจจะไม่ดีอย่างที่คิด แล้วการปฏิบัติพ่อแม่เนี่ยมันจะมีส่วนให้เกิดบุญในทางปัญญาไหม ปฏิบัติด้านไหนถ้าส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติในเรื่องของร่างของเรื่องสุขภาพร่างกายนี่มันคงจะไม่เกี่ยวกับปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามที่ชักนำให้ท่านเนี่ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดสัมมาทิฏฐินะอันนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดปัญญาได้ เราที่อ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังเลยอ่ะ ก็ดี แต่อ่านวรรณคดีอยากฟังอ่านวรรณคดีไม่ใช่หนังสือธรรมะ ก็ต่อไปคนนี้อาจจะเป็นคนเก่งเรื่องวรรณคดีก็ได ้หนูทำอะไรตลกค่ะ เบลอไปหน่อยเราได้ยินเมื่อกี้ฟ้องอะไรคะบอกว่าเราพาขึ้นไปคนร้อย หมดแล้ว หมดแล ้ วสนใจปฏิบัติธรรมเดินสายไปตามหาครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายอ่านหนังสือมากมายเลยแต่ว่าไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติน้อยอะค่ะ อันนี้เนี่ยมันจะบกพร่องหรือมันจะพร่องในทางปัญญามาก ถ้ามันก็ไม่เสียประโยชน์มันก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าช้อปปิ้งเป็นการช้อปปิ้งแบบหนึ่งช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งอาจารย ์แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นเรื่องเป็นราวก็จะไม่เกิดคือไม่ทันได้เกิดผลก็เปลี่ยนซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญาอาจจะกลายเป็นคนท้อแท้ท้อถอยง่ายอาจจะเป็นคนที่รู้ว่าสำนักนี้ก็สอนอะไรรู้แต่เป็นแค่รู้ในระดับข้อมูลแต่ว่าไม่รู้ลึกอันนี้มันก็ไม่เกิดปัญญาเท่าไหร่ ก็ได้แต่ก็ได้บุญในประมาณนึงป่ะคะ มัน ได้ไม่ถูกเป้าหมายอย่างที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าไปช้อปปิ้งสำนักนี่มันก็อาจจะไม่รู้ว่าจะได้บุญหรือเปล่าในแง่ว่ามันก็ได้บุญในแง่ว่าได้ไปอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมมองในแง่นี้ก็เปรียบเทียบกับคนที่ไปช้อปปิ้งเที่ยวห้างมันดีกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าเขาวางชีวิตไม่เป็นเขาอาจจะรู้สึกว่าหมดศรัทธาหรือว่าไม่มีศรัทธาหรือท้อแท้เพราะเห็นสำนักโน้นสำนักนี้ไม่ก็มีดีไปหมดเลยใช่ไหมก็อาจจะกลายเป็นอกุศลได้ ว่าร ู้ จ ัก ไม่ดีพออะไรอย่างเง ี้ ย แต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่การวางใจแต่ถ้าวางใจเป็นก็เราก็ได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์สำนักต่างก็ได้เห็นแง่ดีของท่านเวลาเรามีความลำบากต่อไปมีความทุกข์ในใจแล้วก็นึกถึงท่านนั้นท่านนี้ขึ้นมา เกิดนึกถึงสำนักนี้สำนักนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปหาแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ จริงๆแล้วปัญญาทางโลกนี่คือใช้สมองใช่ไหมคะส่วนปัญญาทางธรรมต้องใช้จิตใช่ไหมคะในการศึกษาในการ ปัญญาทางธรรมมีหลายระดับเช่นปัญญาทางธรรมเช่นความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็ต้องใช้อินเทลเล็กเหมือนกันใช้การคิดเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นปัญญาที่ใช้กับในบังใช้มันคือใช้กับเรื่องอะไรเช่นปัญญาทางโลกก็ใช้กับเรื่องวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แต่ปัญญาทางธรรมมันใช้ในเรื่องของกฎแห่งความกฎความจริงเช่นสัจธรรมและจริยธรรมนะมันก็ต้องใช้อินเทลเล็กเหมือนกันอย่างเช่นอ่านหนังสือพุทธธรรมแล้วต้องใครอ่านพุทธธรรมมันจบแล้วต้องเกิดปัญญาแน่เลยใช่ไหมแต่ว่าฮะทดลองเลย แรกได ้ ก ่ อนเลยความเพียร เกิดปัญญาแน่นอนเลยนะแต่ว่าเป็นปัญญาในระดับอินเทลเล็ก ในกล้ามเนื้อด้วยค่ะ ท่านอายุแต่อย่างนี้กับบางคนเนี่ยเขาเชื่อมั่นและศรัทธาในสำนักหรือในสาขาในวิธีการปฏิบัติอย่างนั้นๆเนี่ยเกิดด้วยมันเกิดผิดแนวหรือว่าต่อให้ถูกแนวแต่เกิดไปมีการดูถูกคิดว่าของตัวเองอ่ะตรงกว่าเร็วกว่าตัวคนอะไรก็อย่างเงี้ยไปเสียเวลาอยู่ทั้งนั้นทำไมอะไรเงี้ยค่ะที่สำคัญคือแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตกลงของตัวเองอ่ะมันถูกต้องจริงหรือเปล่าจะมีการเช็คมีการแบบว่าช่วยได้ไงว่าตัวเองคิดว่าถูกต้องดีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่า อันนี้ต้องอาศัยหลักกลัมมาสูตรกลัมมาสูตรก็บอกให้ต้องอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์เชื่อเพราะเป็นคัมภีร์แต่ให้เราต้องทำต้องใคร่ครวญและทำด้วยตัวเองแล้วก็พิจารณาจากผลแห่งการกระทำนั้นมันก็มีที่พุทธเจ้าก็มีหลักนะเขาเรียกว่าหลักตัดสินธรรมวินัย8ประการเช่นมันทำให้เราไม่เกียจคร้านมันทำให้เราอยู่ง่ายกินง่ายมันทำให้เราคลายกำหนัดใช่ไหมมันจะมีหลังเนี่ยถ้าคุณไปอยู่สำนักไหนแล้วมันเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาหรือว่าเกิดหลงตัวลืมตัวว่าฉันแน่หรือว่ามากมันก็ไม่ใช่ทางแล้วที่พระเจ้าสอน แล้วอย่างถ้าเราแบบคนที่ไปดูถูกธรรมะในเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็บอกอันนี้มันไม่ดีกันเราไปว่าอย่างนั้นเราจะบาปไหมคะถึง มันก็ไม่บาปหรอกคือถ้ามันเป็นความคิดที่ไม่ใช่ว่าไปว่าในที่หมายถึงว่าเราไม่ได้ไปโจมตีใส่ไล่ใช่ไหม อ ๋ อไม่แต่รู้สึกว่าไม่ ใช่เราเพียงแค่วิจารณ์ใช่ไหมมันก็ไม่บาปถ้าโจมตีใส่ไล่ ถามตรงไหนอะ ต่างก ัน ย ัง ไง ฮะมันเป็นความวิจารณ์มันเป็นความเห็นที่ไม่ได้มุ่งร้ายแต่มันเป็นความเห็นว่าเออมันไม่ถูกใช่ไหมแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะมีคำหนึ่งนะใช่ไหมทำสัจจานุรักษ์สัจจานุรักษ์คือความอนุรักษ์สัจจะหรือความมั่นคงในสัจจะหรือรักสัจจะมันแปลว่าหมายความว่าคนที่ถ้าใครที่คิดว่าเนี่ยความคิดของฉันถูกอย่างของฉันอย่างนี้เท่านั้นที่ถูกของเธอนี่ผิดอันนี้เราไม่มีอนุรักษ์สัจจะคือความคิดที่คับแคบว่าฉันอย่างของฉันเท่านั้นที่ถูกถ้าไม่เหมือนฉันก็แสดงว่าผิดอันนี้เนี่ยแสดงว่าไม่มีอนุรักษ์สัจจะพุทธเจ้าบอกต้องมีธรรมสัจจานุรักษ์คือแม้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราถูกก็จะไปคิดว่าคนอื่นนั้นผิดให้เราใจตรองหรือว่าเปิดใจกว้าง แจ้งสถานที่ที่นะครับสำหรับคนที่แบบสนใจปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้เน้นจะหลุดพ้นนะคะเขาควรจะศึกษาปฏิบัติยังไงที่มันจะเกิดประโยชน์กับตนเองกับในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ ปฏิบัติเพื่อให้จิตเกิดยังทำให้เกิดความสงบแล้วก็ต่อมาคือเกิดสัมมาทิฏฐิเพราะว่าถ้ามีคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันก็แก้ทุกข์ได้เยอะเลย แล้วม ัน จะต้องดำเนินยังไงถึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิได้ จริงๆใช้หลักตรายสิกขานี่ก็ช่วยได้นะทานศีลแล้วเนี่ยศีลสมาธิปัญญา ช่นความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อเกิดเกิดกรรมเนี่ยถ้ามีความเชื่อนี้พื้นฐานเนี่ยเป็นสมาธิที่ขั้นพื้นฐานเลยหรือความเชื่อว่าหรือการเห็นว่าสุขแท้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุหรือความตระหนักว่าชีวิตเรานี่มันต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วเอาไปอะไรไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่ามีปัญญามีสัมมาทัศนะในระดับหนึ่งซึ่งมันช่วยทำให้เราเนี่ยไม่หลงไปในทางผิดได้หรือไม่ไปหลงไหลมัวเมากับสิ่งยั่วยุเช่นวัตถุหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศมันปฏิบัติก็เกิดจากการที่เราทำความดีแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้จากผู้คนฟังคิดก็หลัก3อย่างสุตตมัยปัญญาจินตมัยปัญญาภาวนาปัญญาปัญญานี่ก็ยังต้องเอามาใช้อ่ะเบรก มันแบบหมดแล้วโอเคนะสุขภาพดี ตื่นแล้วสุขภาพดี ตลอดมีสายสวยถามอาจารย์ว่าการทำบุญให้สุขภาพดีในที่นี้คือดีทั้งกายและใจเนี่ยนะคะในความหมายของพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องอธิบายได้ยังไงคะ คือทำบุญเนี่ยมันถ้าวางใจอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นการบำรุงสุขภาพใจอยู่แล้วคืออันที่หนึ่งเราให้ด้วยความปรารถนาดีหรือเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วเราก็เลยอยากจะให้ไอ้ความปรารถนาดีเนี่ยเราเรียกว่าเมตตาเนี่ยมันก็บำรุงจิตใจอยู่แล้วทำให้จิตใจมีความสุขท้อเพียงแค่คิดเท่านั้นแหละสองเมื่อเราไปหาของมาแล้วเราก็ทำบุญให้ทานหรือว่าไปช่วยเขานะอันนี้ก็เป็นเรื่องศีลเมื่อเราทำด้วยใจที่เป็นกุศลไม่ได้หวังผลตอบแทนนี่มันก็ทำให้จิตใจเราเป็นกุศลและเมื่อเราทำแล้วเนี่ยนะเรามีความอิ่มเอิบภาคภูมิใจที่ได้ทำหรือว่าเห็นเขามีความสุขแล้วเราก็เกิดความชื่นชมมีความสุขไปด้วยเนี่ยอันนี้มันก็ยิ่งช่วยทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นคือโดยเพราะถ้ามันไปถึงขั้นที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่านะมันก็จะทำให้อานิสงส์นี่มันมีผลไปได้ยั่งยืนคือคนเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตมีคุณค่าเนี่ยก็เพราะการที่ได้ทำความดีได้ทำประโยชน์หรือการที่เราได้ทำให้ชีวิตเรามีความหมายต่อคนอื่นนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ทำความดีเช่นการให้ทานรักษาศีลหรือการได้มีความเอื้อเฟื้อและถ้าเรามีความสุขชีวิตมีคุณค่าแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีพลังในการที่จะดำเนินชีวิตได้แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้คือไม่มีสิ่งนี้ไม่มีความสุขมั่นใจไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองหรือสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยเพื่อการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องมันยากมากและที่คนเราไม่สามารถจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้คือความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าก็เพราะว่าการที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้นึกถึงผู้อื่นหรือไม่ได้ทำสิ่งที่ดีงามงั้นอันนี้เรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันมีผลโดยตรงอยู่แล้วที่เกิดจากการทำบุญนะในความหมายที่กว้างไม่ใช่แค่ให้ทานนะแล้วยิ่งเราขยายจากทานศีลไปสู่ภาวนาด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยทำให้เรามีใจที่สงบแล้วก็มีปัญญาแก้ทุกข์ได้คือปัญญามันทำให้เรามองอะไรเนี่ยได้ฉลาดถ้าเรามองไม่เป็นเนี่ยเรารวยเท่าไหร่เราก็ทุกข์เราได้โชคมาเท่าไหร่เราก็ทุกข์ใช่ไหมอย่างเช่นอาตมาอย่างเช่นเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยที่เนี่ยเขาแทงหวย3ตัวแทง15บาทได้600ก็มีดีใจ600นะแต่พอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเข ขาได้ 2,000 นะเขาแทง50บาทพอรู้ว่าเพื่อนได้ 2,000 นี่แกจ่อยเลยนะก็เหมือนกับที่เราไปเราไปต่างประเทศไปเชียงใหม่แล้วเราเห็นของนายบาซ่าโอ้ดีเราก็อุตส่าห์ไปต่อราคามา แต่นี่เป็นกันไ หนก็500เราต่อได้200เนี่ยโอ้มีความสุขพอกลับมาที่โรงแรมเพื่อนซื้อได้101เนี่ย อันนี ้นี่เล่าไปหน่อยนะที่อาตมาไปเมืองจีนนะไปเมืองจีนมาเนี่ยเมืองจีนเราชื่อว่าปักกิ่งเนี่ยเซี่ยงไฮ้มันจะมีตลาดขายของปลอมแบบแท้ๆเลยนะแบบมีทุกยี่ห้อเลยพวกแบรนด์เนมมีคนนึงเนี่ยแกไปเห็นกระเป๋าหนังหรือวิตตองนะ300หยวนแกก็ต่อไปทั้งถึงได้150แกก็ซื้อมา2ใบพอไปถึงอีกร้านนึงไอ้ร้านนั้นเนี่ยมันก็ขายยี่ห้อนี้เหมือนกันมันเห็นลูกค้าคนไทยซื้อมา2อันเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าถ้าจะขายถ้าจะเอาเงินจากลูกค้าคนนี้เนี่ยมันเรียก300ไม่ได้นะมันบอกทันทีแล้วเอามั้ย150 ใบเดียว ไอ้หมอนั้นไอ้นั่นไอ้คนนั้นเพิ่งซื้อมา150 2ใบนะพอมาอีกร้านที่2ร้านนั้นบอก150จ่อยเลย อุตส่าห์ไปต่อตั้งนาน ก็เลยต่อนะเขาให้101ก็เลยซื้ออีก2ใบ โอ้โหก็เรียกโง่ซ้ำซ้อนค่ะอาจารย ์คือโง่ยังไง อ้าวมันต้องซื้อกระเป๋า4ใบกลับมาบ้านแล้วใช้ก็ไม่ได้ใช้โง่ซ้ำซ้อนไหมคะ ก ็ เขาไปเฉล ี่ ยแล้วมันอาจจะแบบไม่ใช่150ไง ยังไม่จบไปร้านที่3เขาเห็นก็แกถือพี่มา4ใบใช่ไหมนะเขาบอก80เลยไม่ซื้อเหรอ ซื้ออีก2ใบ เหรอใช่ไหมเป็นเราไม่ซื้อเหรอใช่ไหม คิดเฉลี่ยแล้ว6ใบ เขาก็ต่อ60 ได้ ซื้ออีก2ใบ 10 60 120 120 28ใ ช่ไหม6ใบแล้ว 200 ผ่านไปร้านที่4ร้านที่4มันเห็นใช่ไหม ตายแล้ว มันก็ไม่ยอมปล่อยลูกค้าหลายเนี่ยมันก็พี่ใช่ไหมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็เอ้ยร้านเมื่อกี้ฉันชื่อ60นะแต่ไหนๆเขาเรียกก็ต่อเล่นหน่อยก็โหร้อยหนึ่งจาก300มันเหลือ101นี่แสดงว่ามันวูบแกก็ต่อเล่นๆ50มันบอกให้เลยแกซื้อ2ใบ ทำไมแกไม่ซื้อทีละใบล่ะคะ โอ้แกได้ละ10ใบ ก็ของถูกเราก็อยากได้เยอะใช่ไหมของถูกเราก็อยากไม่อยากเสียโอกาสไง นี่เรื่องเกิดขึ้นจริงเลย จริงนี่กายเขามาเล่าให้ฟังตกลงแกได้มา8ใบหมดไป720หยวนแกก็บอกภูมิใจเอ้ยใบละ90หยวนนะแต่ถามว่าทำไมคุณซื้อมา2ใบทำไมคุณอยากซื้ออีกนะเพราะเมื่อคุณรู้ว่ามีของอีกร้านนึงมันถูกกว่าของที่คุณอยู่ในมือเนี่ยคุณไม่ชอบมันแล้วคุณไม่ชอบคุณอยากได้ของใหม่ที่ถูกกว่าใช่ไหมอย่างน้อยมันก็ทำให้คุณภูมิใจว่าคุณได้ซื้อของถูกถ้าคุณซื้อใบนี้ไปเนี่ยคุณก็รู้สึกไม่ค่อยภูมิใจว่าคุณซื้อของแพงทีแรกคุณดีใจว่าคุณได้ซื้อของถูกแต่พอคุณรู้ว่ามันมีถูกที่ถูกกว่าเนี่ยคุณก็ไม่พอใจของนั้นคุณก็อยากได้ของใหม่ที่ถูกกว่านะและไอ้พิธีคิดแบบเนี้ยที่ต้องการที่ไม่พอใจในสิ่งที่มีเพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงกว่าของที่เขาขายเนี่ยนะมันก็ทำให้เขาลงเอยด้วยการซื้อมา8ใบใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกว่าไม่ฉลาดไงไม่ฉลาด เรียกว่าโง่ซ้ำซ้อน ตกลงท ั้ งหมดเขาซื้อมา8ใบแล้วเฉลี่ยใบละ90นี่ถือว่าเป็นโยนิโสไง ใช่ครับใช่เขาปลอบใจตัวเองใช่ไหมเขาปลอบใจตัวเองว่าโอ้โห300คุณซื้อได้90ใช่ไหมแต่ไอ้หลักไอ้สาเหตุที่เขาซื้อมัน8ใบนี่เพราะอะไรเพราะเขามีความไม่พอใจในสิ่งที่เขามีคุณคิดว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยคุณซื้อครั้งที่2คุณคิดว่าคุณได้ราคาที่ดีแล้วเนี่ยพอคุณไปรู้ไปเจอร้านที่3เนี่ยคุณรู้สึกแย่กับของที่คุณมีอยู่4ใบเลย แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องซื้อของใหม่มาเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่านอนไม่หลับคุณนอนไม่หลับนะในเมื่อมีของที่ดีที่ถูกแล้วคุณไม่ซื้อใช่ไหมหรือคุณรู้สึกนอนไม่หลับที่คุณรู้ความจริงคุณรู้แก่ใจว่าคุณซื้อของแพงมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยไปซื้อตลาดรัสเซียเนี่ยโหซื้อยีนปรากฏว่าพอรู้ว่าซื้อแพงกว่าคนอื่นแกนอนไม่หลับเลยมันก็แค่ไม่กี่วันนี่ง่ายเพื่อนซื้อได้50ตัวเองซื้อได้50แต่เพื่อนซื้อได้40หยวนมันก็แค่10หยวนน่ะทำไมคุณถึงนอนไม่หลับเฉยเลย แต่เป็นอย่างนี้กันเยอะนะ ก็นี่ไง1ขาดสันโดษไม่พอใจสิ่งที่มีคุณท่านจะมองของที่คุณมีเนี่ยมันแพงคนอื่นก็จริงแต่มันดีใช่ไหมมันก็ถูกอ่ะใช่ไหมแล้ว2คุณจะไปทุกข์กับมันทำไมกับ5หยวน10หยวนน่ะการที่คุณนอนหลับมันมีค่ามีราคามากกว่านั้นใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยทุกข์จนกระทั่งไปเที่ยวพระราชวังก็ไม่สนุกแล้วเพราะใจมันคิดแต่เนี่ยคุณไปทัชมาฮาลนี่มาตอนเช้าคุณไปแลกเงินใช่ไหมคุณถูกแขกหลอกใช่ไหม20-30 รูปีแต่คุณไปเที่ยวทัชมาฮาลไม่สนุกแล้วคุณอุตส่าห์เสียเงินเป็นหมื่นเพื่อไปเที่ยวทัชมาฮาลเสร็จแล้วพอไปถึงคุณไม่สนุกเพราะคุณเสียใจที่ถูกหลอกถูกแขกหลอกแค่20-30 รูปีคุณสาเสียเงินมา 2-3 หมื่นมาดูพระชมาหาแล้วมาเสียดายอะไรกับ20-30 รูปีใช่ไหมนี่ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็หลุดมันก็วางได้แต่เพราะใจมันไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมใจมันไปติดยึดกับอดีตอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดใช่ไหมและสุขภาพจิตก็จะแย่ถ้าคิดแบบนี้นะคราวนี้เรื่องสุขภาพกายเนี่ยสุขภาพใจนี่มันนะมันจะว่าไปมันขึ้นอยู่กับการมีสัมมาทัศนะด้วยนะหรือว่าการมีทิฏฐุชุกกรรมซึ่งมันเป็นเรื่องของการทำบุญกิริยาข้อที่10ซึ่งสำคัญมากเช่นคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะพอนะสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องความสมดุลใช่ไหมการกินและการออกกำลังกายเนี่ยมันต้องสมดุลกินมากออกกำลังกายน้อยก็แย่หรือว่าถ้าคุณตามใจปากเนี่ยคุณก็ไม่มีสุขภาพก็แย่แต่การที่เรามีความเป็นที่ถูกต้องแล้วก็มีสตินะมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบริโภคพอประมาณแล้วก็ทำให้ได้ทำไมสุขภาพไม่ย่ำแย่อันนี้จะมาเคลียร์เป็นมันเกิดจากการทำความดีในปัจจุบันเลยนะโดยที่ไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่แน่นอนเราก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าเราให้สิ่งที่ดีเช่นให้ยานะให้ยาหรือว่าเราไปช่วยดูแลสุขภาพของผู้อื่นก็จะทำให้เราเป็นคนมีสุขภาพดีหรือว่าการที่ไม่แล้วก็ศีลสำคัญนะศีลเนี่ยเรื่องสุขภาพจะเป็นเรื่องศีลซะเยอะก็คือหนึ่งเนี่ยไม่ไปทำร้ายใครเพราะถ้าคุณไปทำร้ายใครทำให้เขาเจ็บเขาป่วยเขาพิการเนี่ยมันก็จะมีผลย้อนกลับมาทำให้คุณเนี่ยพลอยอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรือว่าเกิดสุขภาพย่ำแย่ก็ได้อาจจะชาตินี้เลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอชาติหน้าแล้วศีลเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องสุขภาพมากเลยคือการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครและถ้ายิ่งไปทำร้ายถึงขั้นทำให้เขาตายเนี่ยมันไม่ใช่สุขภาพแย่มันทำให้ชีวิตสั้นลงอายุสั้นลงนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อตามกฎแห่งกรรมนั่นจริงแล้วเนี่ยตัวศีลจะเป็นตัวสำคัญมากนะในเรื่องของสุขภาพกายนะแต่ถ้าสุขภาพใจเนี่ยมันจะอยู่ที่เรื่องใจนะจิตใจที่ไม่คับแค้นไม่พยาบาทไม่โกรธไม่เคืองจิตใจที่มีเมตตาจะมีผลต่อสุขภาพใจ ทีนี้ในการทำบุญหลักของการทำบุญให้สุขภาพดีที่ถูกต้องเนื่องจากอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนำ อันนี้หมายถึงที่ ที่เป็นผลในปัจจุบันคือก็ยังอยากจะเน้นในเรื่องของการทำความดีในระดับศีลเนี่ยนะอันนี้สำคัญมากการทำความดีในระดับศีลที่ไม่ใช่เพียงแค่ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนทางกายหรือไม่ไปกลั่นแกล้งกันเท่านั้นแต่รวมไปถึงว่าการทำความดีด้วยการทำความดีคือช่วยเหลือเขานะการช่วยเหลือสัตว์ก็ดีการช่วยเหลือดูแลคนป่วยก็ดีคนอนาถาก็ดีไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายด้วยสุขภาพจิตนี่มันแน่อยู่แล้วนะอย่างเช่นเวลาเราทำความดีอย่างเช่นผู้ชายคนที่อาตมายกตัวอย่างอีวาสกิที่อยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วก็พอไปทำความดีกับคนแล้วเนี่ยมันเกิดความอิ่มเอมใจแล้วก็ความคิดจะทำร้ายตัวเองก็ไม่มีหรือคนเฒ่าคนแก่ที่รู้สึกว่าชีวิตอยู่แบบง่อยเหงาแต่พอได้ไปเป็นอาสาสมัครชื่อจี้แยกขยะก็รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะแต่คราวนี้เรื่องของสุขภาพกายเนี่ยอันนี้สำคัญนะก็คือการมีสติแล้วก็ปัญญาเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคบริโภคเนี่ยมันมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคเยอะแล้วก็เฉพาะแค่เรื่องอาหารการกินเนี่ยนะมันก็มีเยอะมากนะที่ทำให้เราเนี่ยมีกินอย่างล้นเหลือแล้วก็ถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็จะกินตามใจปากนะหรือถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่ควรกินเช่นการกินพวกขนมกรอบแกรบหรือการพวกกินพวกอาหารที่มันมีสารเคมีเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องของสติแล้วก็ปัญญาแล้วก็อันหนึ่งก็คือการปัญญาที่สำคัญในการเห็นโทษของความสุขสบายเกินไปนะเห็นโทษความสุขสบายเกินไปเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เนี่ยกินมากๆใช่ไหมแต่ไม่ค่อยใช้พลังงานไม่ค่อยใช้ออกกำลังกายเท่าไหร่เพราะว่าทีนี้มันสบายทุกอย่างเนี่ยคุณกินเสร็จก็มานั่งดูโทรทัศน์หรือว่าจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องเดินนั่งรถนะแค่จะขึ้นบันไดก็ไม่อยากจะขึ้นแล้วแค่ชั้นสองชั้นนั่งต้องใช้ลิฟต์นะไอ้แบบนี้เนี่ยความถ้าสักติแบบนี้เนี่ยนะที่ไม่เห็นโทษของความสะดวกสบายเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยหลงติดอยู่ในความสะดวกสบายแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพปัญหาสุขภาพของคนสมัยนี้ก็คือการกินมากไปแต่ว่าใช้พลังงานน้อยเกินไปตอนนี้เนี่ยไอ้สติและปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาตมาคิดว่ามันก็เกิดจากการที่เราได้ทำบุญกิริยาในลักษณะที่นอกเหนือไปจากทานศีลด้วยเช่นการรู้จักฟังการฟังธรรมการเจริญภาวนาเนี่ยมันก็ทำให้เรามีสติและปัญญาที่จะรู้ว่าเท่าไหร่ควรจะพอเท่าไหร่ควรจะพอดี การทำบุญให้สุขภาพดีนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็มีข้อแตกต่างจากการทำบุญประเภทอื่นยังไงอย่างไรคะ มีองค์ประกอบ ค่ะถึงว่าการทำบุญให้สุขภาพดีเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรที่พระอาจารย์อยากจะอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าที่นอกเหนือจากที่อาจารย์ได้อธิบายมาแล้วนะคะที่หนึ่งแล้วก็มีข้อแตกต่างจากการทำบุญประเภทอื่นๆอย่างไร คือไม่รู้มันคือที่ปัจจัยสำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพกายมากคืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือเรื่องการบริโภคแล้วก็การทำงานซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องการทำบุญโดยตรงนะแ มันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องการได้สมดุล นะซึ่งส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่มีสติมีปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีธรรมะหมวดหนึ่งที่พิจารณาที่ใช้พิจารณาในการบริโภคนะเราเรียกว่าปัจเจเวกปัจเจเวกนี่คือการพิจารณาคุณค่าแท้หรือคุณค่าเทียมของสิ่งที่เราบริโภคอย่างเช่นเวลาพระเนี่ยที่พระสุคโตเขาเวลาฉันนี่เขาจะมีปัจเจเวกใช่ไหมเป็นภาษาบาลีอันนั้นก็จะเน้นเฉพาะเรื่องการกินว่าเรากินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์กับการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพื่อความมอมมันไม่ใช่เพื่ออวดโก้อวดหรูในเวลานี้เรากินเพื่อรสชาติเรากินเพื่อความโก้เก๋มากใช่ไหมเพราะการกินเนี่ยต้องไปกินที่ร้านโน้นร้านนี้เพื่อแสดงถึงความทันสมัยเช่นเรากินแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าเพื่อแสดงความเท่ความโก้ไอ้ปัจเจกเนี่ยมันจะว่าไปมันก็เป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งนะซึ่งมันก็ถือเป็นการทำบุญได้ก็คือเป็นการเตือนใจให้รู้จักทำในสิ่งที่ให้บริโภคในสิ่งที่ถูกต้องให้การพิจารณาคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพมากเลยอันนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะอาจจะแตกต่างจากการทำบุญเพื่อฉลาดหรือเพื่อร่ำรวยแต่อาจจะใกล้เคียงการทำบุญเพื่อสวยก็ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่พิจารณาปัจเจเวกเนี่ยทำกินไม่รู้จักพอมันก็จะอ้วนเกิดปัญหายังคิดว่าตัวนี้คือปัจจัยสำคัญนะคือปัจจัยสำคัญในที่แตกต่างจากการทำบุญอย่างอื่นนะคือเรื่องการบริโภคนะแต่คิดว่าถ้าหากว่าเรารู้จักเผื่อแผ่นะถ้าเรารู้จักเผื่อแผ่เนี่ยนะมันก็จะการที่จะสนุกสนานเพื่อเพลินในการบริโภคมันก็น้อยลงพุทธศาสนานี่ก็ในเรื่องการให้ทานก่อนถึงกระทั่งมีในพุทธกาลมีบางคนที่บอกว่าจะไม่บริโภคจนกว่าจะให้ทานนะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เพลิดเพลินกับการบริโภคเพราะเราอย่านึกถึงคนอื่นตลอดเวลาการนึกถึงคนอื่นก็ดีการมีสติในการบริโภคก็ดีนะมันช่วยนะในการที่ทำให้เรามีความพอประมาณในปัจจุในโอวาทปาติโมกเนี่ยมันจะมีธรรมะข้อหนึ่งคือความรู้จักประมาณในการบริโภคมัตตัญญุตตาติปัสสัสมิงเนี่ยอันนี้สำคัญมาก ใช่อย่างที่เราให้เด็กๆสวดว่าข้าวปลาเป็นของหายากอะไรเงี้ยก็เป็นกุศโลบายอย่างนี้ทำให้เด็กคิดถึงเรื่องการกินอย่างดียังใครคนเรื่องการกิน เห็นความสำคัญของมันไม่แล้วก็รู้จักประหยัดแล้วก็ไม่บริโภคฟุ่มเฟือยไม่กินทิ้งกินขว้าง ค่ะเดี๋ยวให้พระอาจารย์คุณตุลาแนะนำเรื่องของตัวอย่างการทำบุญให้สุขภาพดีในสมัยพุทธกาล ยังนึกไม่ออกนะมันมีแต่ว่าผมมีแต่ว่าเป็นคนที่ได้เช่นคนที่มีอายุยืนคนที่มีสุขภาพดีเพราะว่ากรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเช่นให้ยารักษาโรคหรือว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะแต่ว่าที่จะให้มีสุขภาพดีในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกรณีแต่มันไม่รู้จะเกี่ยวเรื่องการทำบุญด้วยเช่นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยประเสริฐที่โกศลนี่แกเป็นคนที่เพลิดเพลินในการกินมากใช่ไหมแล้วก็มาปรึกษาพุทธเจ้าก็บอกว่าให้มีสติในการบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกมื้อเลยแกก็จะให้เสนาอมาเนี่ยให้เสนาทหารเนี่ยมาคอยพูดเตือนให้มีสติเวลากินให้รู้จักพอก็ทำให้แกรู้จักยั้งก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะ ก็เลยมากราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่รู้โลกรู้ทั้งทางธรรมทางโลกมากแม้กระทั่งการรักษาสุขภาพไม่ให้กินเกินเลยนี่พุทธเจ้าก็สามารถมีคำแนะนำได้ถ้าที่นึกอ่อนนะมีเรื่องประสิทธิโกศลเนี่ยที่จะเป็นเรื่องสุขภาพชัดเจนหน่อยแต่มันไม่เป็นเรื่องการทำบุญโดยตรงแต่ถ้าเป็นเรื่องการทำบุญโดยตรงนี่ไม่ออก ในเรื่องของวิธีการทำบุญให้สุขภาพดีทั้งกายและใจเนี่ยนะคะควรเริ่มต้นปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องและก็เหมาะสมกับผู้คนในสังคมปัจจุบันนะคะ เริ่มต้นจากการบริโภคก่อนเริ่มต้นจากการบริโภคให้รู้จักประมาณแล้วก็ไม่เพลิดเพลินหลงไหลในความสะดวกสบายแล้วก็การให้เข้าใจเรื่องคุณค่าแท้คุณค่าเทียมว่าอาหารกินบริโภคเพื่ออะไรที่จริงมันรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะตอนนี้สุขภาพคนมันแย่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะบริโภคอาหารอย่างเดียวมันบริโภคเทคโนโลยีมากเช่นเกมออนไลน์เกมอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนมันมีกรณีหนึ่งคนเกาหลีเนี่ยมันตายคาคอมพิวเตอร์เลย คือแกติดเกมมากแล้วก็ไม่เป็นอันทำงานจนกระทั่งถูกไล่ออกแทนที่จะเสียใจก็ดีใจ เล่นกัน ได้เล่นกันทั้งวัน เล่นติดต่อไป48ชั่วโมงบ้างหรือ50ชั่วโมงก็ใจวายตายนะแล้วนี่ก็เป็นการบริโภคที่ไม่รู้จักประมาณนะมันไม่ใช่เป็นบริโภคทางกายเนี่ยมันบริโภคทางจิตด้วยการเสพติดอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องเหล้าเข้ามาเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการมีสตินะการมีสติทำให้รู้จักประมาณเนี่ยสำคัญมากอันนี้รวมถึงเรื่องอบายมุขเรื่องเล่าอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็การการรู้จักออกกำลังกายหรือการบริหารกายนี่ก็สำคัญที่ช่วยสุขภาพกายได ้แล้วอย่างเป็นพระเขามีวัดปฏิบัติว่าให้ออกกำลังกายได้ไหมคะผิด ก็บิณฑบาตไงอ๋อ ไม่ใช่โยคะ คือตอนนี้เนี่ยมันมีค่านิยมเนี่ยที่ตมาพูดเมื่อกี้ในค่านิยมที่ได้ว่าความสบายคือพระเจ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอไปเน้นเรื่องความสุขสบายเนี่ยมันไม่ยอมอะไรที่เหนื่อยเนี่ยก็ไม่ยอมทำเลยนะอะไรที่เหนื่อยที่ออกแรงนี่จะไม่ทำ ที่เราวันหลับเมื่อกี ้คือเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องการบริการติดกับเทคโนโลยีเครื่องทุนแรงก็ได้เพราะเทคโนโลยีมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ลิฟต์หรือว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างพวกนี้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ทำลายสุขภาพของเรานะมันทำลายสุขภาพของสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นโฟมพลาสติกพวกนี้เนี่ยมันสะดวกสบายนะหรือว่าการใช้พลังงานเนี่ยแล้วส่วนใหญ่การใช้พลังงานของเราเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายและความสนุกสนานแต่ว่ามันไปทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะมากและสุดท้ายสิ่งแวดล้อมที่เสียก็กลับมาทำลายเราอันนี้เป็นเรื่องความไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักประมาณในการเสพในการเสพอาหารในการเสพความสนุกสนานในการเสพความสะดวกสบาย ทีนี้ในเรื่องของอย่างการคนที่ทำบุญที่เขาเน้นเรื่องของทำบุญให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีปราศจากโรคอะไรต่างเนี่ยค่ะในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานที่บอกว่าทำบุญอย่างไรเนี่ยเพื่อส่งผลให้ตัวเองมีสุขภาพกายและใจดีตรงนี้ค่ะ คือมันก็มีอยู่ถ้าเป็นเรื่องของทานเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทานและศีลอย่างที่บอกนะมันคุณก็ให้ทานในสิ่งที่มันมีผลต่อสุขภาพของผู้รับ ช่ไหมให้ทานที่มีผลต่อสุขภาพของผู้รับเนี่ยมันก็จะมีอานิสงส์กลับมาที่ผู้ให้ได้หรือว่าการที่เราทำบุญด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นบางทีการที่เป็นไปช่วยดูแลคนเจ็บคนไข้เนี่ยนะมันก็ช่วยน่าจะมีผลทำให้เกิดมีผลต่อสุขภาพของตัวเองขึ้นมาได้เวลาอธิษฐานนะเช่นเวลาอธิษฐานเราให้ยาหรือว่าให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้รับเรานึกถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้รับเช่นเขามีกำลังวังชาเขามีสุขภาพดีเขามีชีวิตชีวาเราน้อมนึกไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็อธิษฐานว่าเออนะก็ขอให้อันนี้สองเรานี้เนี่ยบังเกิดกับเราด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยมันต้องทำบ่อยๆนะอย่างที่บอกไว้ต้องทำบ่อยๆต้องทำซ้ำๆแล้วก็อธิษฐานเนี่ยอธิษฐานในลักษณะที่มันเชื่อมโยงกับสุขภาพผลอธิษฐานหรือนึกถึงอันนี้สงจากการทำบุญที่มันส่งผลหรือเชื่อมโยงกับสุขภาพได้เช่นเห็นนึกถึงความเขามีสุขภาพดีเขาหายเจ็บหายป่วยเขากลับยิ้มแย้มแจ่มใสเรานึกภาพอย่างนั้นขึ้นมาจิตใจเราเกิดความสุขแล้วเราก็อธิษฐานเพื่อให้เราได้รับอานิสงส์อย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นวิธีในการที่ทำได้ อาจารย์คะแล้วอย่างคนที่เขาเชื่อว่าแบบไม่กินเนื้อสัตว์กินเจกินมังสวิรัติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชื่อว่าแบบมันเป็นการละเว้นชีวิตเป็นเมตตาอย่างนึงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างการบริจาคเลือดนี่ค่ะมันจะถ้าเรามองในแง่ของลอจิกนะคะมัน ก็น่าจะทำให้สุขภาพดีด้วย มันทำให้เชื่อได้ไหมคะว่าทำแบบนี้มันจะสุขภาพดี สุขภาพดีมันเกิดขึ้นแล้วนะจากการกินอย่างนั้นแหละหรือจริงจริงการให้เลือดมันก็มีสุขภาพดีต้องให้เลือดอย่างถูกต้องคราวนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการวางใจด้วยเช่นเวลากินมังสวิรัติเนี่ยบางคนกินเพื่ออยากจะเป็นเซียนใช่ไหมบางคนกินด้วยความรู้สึกหลงตัวลืมตนฮะ มีด้วย นี่คนจีนกินเพื่อ คนจีน เจ เป็นเซียน เออเหรอคะ จะได้เป็นอยู่กับเอ็กเซียนฮ่องเต้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอ็กเซียน หรือคนที่ถ้ากินแล้วเกิดความหลงตัวลืมตนไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดจิตที่แข็งกระด้างมันก็จะทำให้อาจจะทำให้มีอาจจะมีผลส่งทำให้มีอายุยืนก็ได้แต่ว่าก็จะเป็นคนที่แข็งกระด้าง เหมือนแบบบางทีกินเจแล้วก็แบบอาจจะแบบมีอาการชายตาดูถูกคนอื่นก็เล็กน้อยอะไรเง ี้ ย แล้วประเภทแบบว่า ใช่เจ้าคือมีคนอย่าง น ี้ในสัง คมแกมันเลว แกมันเลวเรื่องกินเนื้อสัตว์อยู่เรื่องกินเนื้ออยู่ใช่ไหมพี ่แกมันเลวแกยังแบบว่าชี้ คำถามไม่ถูกเลย วันนี้ยังเลือกกินไก่ห้าดาวอะไรอย่างเงี้ยแกมันเลว เราก็เลยกิน ทั้ งต ั วให ้ เห็น เราก็แย่เลยกินทั้งตัวก็แย่เลย แต่ที่แรกแบบครึ่งตัวเป็นพวก ประชดค่ะเราแย่เอง อร่อยเลยไก่ตัวเล็กค่ะไก่ขยังตัวเล็ก เราไม่ได้โกรธเขาด้วยแล้วเราอร่อยด้วยเรา ก็ใช่กินเยอะไปเนี่ยกินเยอะไป หลวงพี่ถ้าเราประเด็นอย่างนี้เรื่องบริโภคเนี่ยถ้าในแง่อาหารที่เมื่อกี้คุยกับท่านว่าแล้วถ้ามันเรามองในว่าอาหารก็คืออาหารที่เข้ามาร่างกายเราใช่ไหมคะให้อยู่ไปอย่างนั้นก็กินไปว่าเป็นแค่อาหารแต่คราวนี้ว่าถ้าอาหารมันพูดกับว่ากินแล้วมันเป็นพิษหรือไม่สะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเลือกมันได้ไหมคือเลือกว่าอันเนี้ยเรา เลือกได้ไหมมันอาหารของเราไม่ใช่เหรอ คือเราควรทำยังไงหรือว่าจะเลือกแต่อาหารดี เราก็น่าจะเลือกอยู่แล้ว แต่มันอาจจะไม่ได้ดีในแง่ของ วิทยาศาสตร์ว่ามันดีกับร่างกายอะไรเงี้ย เออหรือของอย่างธรรมะกินรังนกกินอะไรที่ไปเบียดเบียนแต่ว่าเราก็รู้ว่าสุขภาพก็เราก็จะทำให้เราสุขภาพดีหรืออย่างคนจีนกินอาหารก็ต้องสดอะไรอย่างเงี้ย หรือไปกินพวกตับไตดีหมีอะไรพวกนี้เหรออ ๋ออ๋อนั่นก็ คือการเกินกับการ นั่นแหละบาปเลยแหละเพราะว่า การเกินกับการขาดอ่ะว่ามันไม่บาลานอ่ะ ดีเกินไปกับแย่เก ิน ไป ก็ต้องรู้จักประมาณแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้ก็น่าพูดนะเรื่องการกินดีหมีอะไรพวกนี้ทำบุญเยอะแต่ว่าเจาะจงกิน แต่ได้ความเชื่อไงว่านี่มันคือ เชื่อว่าไม่มัน ไม่ใช่ไงแต่ว่าเราก็ต้องรู้แต่ว่าอันนี้มันการเบียดเบียนสัตว์โดยตรงเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขามีโดยแพร่หลายก็ต้องไปล่าเขามาจะมากินอุ้งมืออ ุ้งตีนหมี อุ้งตีนหมีใช่ไหมไอการกินแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นบาปในตัวถึงแม้อาจจะบาปน้อยกว่าการที่เราไปฆ่ามันกับมือ ถามแล้วอย่างเวลาหนูถ้ามันจะทำแกงส้มให้อร่อยเงี้ยต้องซื้อปลาดุกที่มันสดๆแล้วไปถึงเขาก็โป๊ะแต่เราอะถ้าจะอร่อยมันต้องสดๆแต่ว่าเอ๊ะมันก็ขัดแย้งกับ ก็ขัดแย้งเลยมันกินมันก็พยายามถ้าเลี่ยงได้ก็ดี มีจิตเป็นกุศลอยากให้ร้านอร่อยแต่ทำบาป โอ้ยไม่ได้หรอกพระถ้าพระรู้ว่าถ้าพระรู้ว่ากินว่าไปฆ่ามันเพื่อพระนะพระก็ฉันไม่ได้นะ เป็นอาบัติใช่ไหมคะ อาบัติถ้ารู้ว่าฆ่ามันเพื่อมาถวายพระนะ อ ้ าวแต่อันนี้ทานเรื่องนั้นก็ตากับยายก็ไปฆ่าไก่ให้พระกินนะคะ ก็พระไม่รู้ไม่เป็นไร อ๋อพระไม่เป็นไร อย่าไปบ อ ก ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นี่จะส่งผลกับคนที่มีเจตนาตั้งใจทำบุญแต่ว่าเป็นลักษณะของการไปฆ่าเพื่อที่จะทำบุญ ชาวบ้านคงเป็นกันเยอะนะครับบ้านเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบบเนี่ยไปฆ่าไปจับ ก็ได้บาปเนี่ยได้บาปส่วนนี้แต่ได้บุญอีกส่วนนึงไง ก็แยกกันไป บุญก็บุญบาปก็บาปคือได้ทั้งบาปทั้งบุญอะไรไปพร้อมๆกัน พระอาจารย์คะแล้วอย่างการกินผู้ตีนหมีการกินหมูเงี้ยมันก็ฆ่าชีวิตเหมือนกันแล้วทำไมถึงกินอุ้งตีนหมีมันถึง บาปกว่า เพราะว่ามันมีเจตนาที่มากกว่าคนทั่วไปคือมันเหมือนกับว่าคือ มันเจาะจงเหรอคะ ใช้ความพยายามมากกว่า คือมันพูดถึงสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กนี่ก็มีส่วนนะเช่นปลากับวัวเนี่ยมันก็ต่างกันค่ากินปลาหรือค่าปลาค่าวัวนี่ก็ต่างกันแต่ว่าอุ้งตีนหมีเนี่ยมันคือมันไม่ใช่กินเพื่อความไม่ได้กินในฐานะที่เป็นอาหารอย่างเดียวอ่ะมันกินในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่จะมาเป็นส่วนเกินคือคนเราต้องอยู่แล้วต้องกินอาหารใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันที่กินกุ้งอุ้งตีนหมีไม่ได้กินเพื่อความอยู่รอดอย่างเดียวมันกินเพื่อมากกว่านั้น เพื่อตัณหา เพื่อโป๊เพื่ออะไรพวกนี้อันนี้เนี่ยมันจะเป็นความแตกต่างอีกประการนึงคือแรงจูงใจในการกินนะแล้วก็ชนิดของสัตว์ แต่เขาว่าจะบอกว่าก็อยากก็ต้องสุขภาพดีถึงจะแบบมีชีวิตยืนยาวเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตที่มันควรจะมีอยู่ แต่นี่มันโป้เนี่ยมันไม่ใช่พวกนี้มันพวกมันยาโป้ไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่เป็นอาหาร แล้วมันมีสมองลิงสมองหมูเลยที่กินสดเพื่อให้สุขภาพเป็นยายุวัฒนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงๆชอบยายุวัฒนะ แต่ถ้าสมองลิงมันมีส่วนในการฆ่าโดยตรงเลยไหมอ่ะ ใช่ก็ต้อง สด ก็ใช่ไงฮะ ม ัน ไม่ฆ่าม าเอาลิงมาตั้ง อ่ะแล้วลิงไม่ตายเหรอ ไม่ ตาย ฮะไม่ตายอ่ะไม่กินทั้งสมองอ่ะคืออย่างนี้ที่ตายมันจะเป็นโต๊ะกลมๆอะค่ะแล้วโต๊ะกลมๆเนี่ยมันก็จะจับรูตรงกลางแล้วก็จับลิงขึงแล้วลิงเขาคงจะฉีดยาหรือทำอะไรให้มันซึมๆอะค่ะแล้วเขาก็จะเหมือนในเรื่องอะไรนะไฮบาวนั่นแหละจับอย่างนั้นนะคะ แล้วปล่อยไปเหรอ แล้วก็ตักกินมันก็จะชาๆแล้วก็จะตักกินบางส่วนมันไม่ตายในตอนนั้นนะแต่ในสุดปลายเลย ตายใช่ไหมมันต้องตาย เ ลย เปิดกระโหลกมันโดนกินไปบางส่วน โดนกินอ่ะโดนกินอ่ะบาปปลาและจิตหยาบกว่าไหมคะถ้าคนที่กินกุ้งเต้นหรือกุ้งแช่น้ำปลามันยังสุกแทนที่จะกินกุ้งกระเพราที่มันตายมาแล้วอย่างนี้ถือว่า คือมันไม่ได้กินเพื่อความยั่งยืนมันกินเพื่อความอร่อยแล้วก็ด้วยความทุกข์ทรมานของสัตว์ใช่ไหมคือถ้าทำให้มันตายใช่ไหมมันไม่ทุกทรมานมันก็อันนี้มันก็บาปแต่ว่ามันบาปน้อยกว่าการที่ยืดเยื้อให้ยืดความทรมานของมันให้มากขึ้นเพียงเพื่อบำรุงความต้องการของเราแล้วมันไม่ใช่เพียงเพื่อความอยู่รอดของเราแต่มันเพื่อความอร่อยหรือเพื่อบำรุงบำเรอไอความต้องการ ทางรสชาติของเรา เคยเห็นเขากินไอ้เนี่ยค่ะกรีดเลือดงูอะค่ะเดินผ่านจับมันรัดตรงคอแล้วก็กรีดทุกแบบสงสารงู พระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเรากินเพื่อที่จะบำรุงร่างกายเพื่อให้เรามีสุขภาพแข็งแรงกับเรากินเพื่อรสชาติเพื่อความอร่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็คือการกินด้วยตัณหาทั้งสิ้นเหมือนกันไหมคะ เพื่อบำรุงร่างกายนี่มันก็เป็นคุณค่าแท้นะไอ้เพื่อความอร่อยตลอดนี่ทางศาสนาพุทธศาสนาถือเป็นคุณค่าเทียมคุณค่าแท้เป็นเรื่องของสุขภาพพลานามัยแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงามเลยนะไม่ใช่เพื่อความอร่อยไม่ใช่เพื่อความโก้หน้าตาถ้าอันนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าเทียม น ี้ ก็ถือว่าเพียงสมควรใช่ ไห มคะ แล้วอย่าง บริโภคด้วยการพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ ใช่อันนี้เป็นเรื่องการกินนะแต่ว่าวิธีที่มันได้มาเนี่ยการที่การได้มาเนี่ยมันได้มายังไงก็สำคัญทุกทรมานเอารัดเอาเปรียบหรือแม้กระทั่งเลี้ยงสัตว์ด้วยความโหดเหี้ยมเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็เกิดขึ้นเยอะนะมาเลี้ยงสัตว์ในกรงแคบๆเนี่ยมันก็ทรมานหรือว่าจะกว่าจะตายก็ไม่ยอมตายก็เอามันจนกระทั่งกรีดเลือดจนกระทั่งมันหมดเนี่ยวิธีการที่ได้มานี่ก็เหมือนก็สำคัญมันต้องมองเป็นส่วนๆ ถ้าคนเขาไม่เห็นในแง่สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กในแง่ของบาปที่มากน้อยค่ะเช่นเขาว่าหมูและวัวตายตัวเดียวเนี่ยคนกินได้ต้องเยอะแต่ถ้าที่เราบางคนบอกไม่กินหมูไม่กินวัวเนี่ยแต่การกินปลาตัวเล็กตัวน้อยของเราจะเป็นหนึ่งมื้อเนี่ยคือยิ่งมากกว่าหนึ่งชีวิตด้วยซ้ำละค่ะ ใช่กินไข่ อันนี้จะพูดถึงใคร เขาบอกถึงคนที่เขาไม่เห็นเรื่องว่าทำไมทางพุทธมองว่าสัตว์ใหญ่มีคุณค่า พูดถึงคนกินหรือคนฆ่าถ้าคนฆ่าเนี่ยมันฆ่าสัตว์ใหญ่มันต้องใช้ความพยายามมากกว่าอยู่แล้วมันก็ต้องบาปกว่า แต่ถ้าคนกินล่ะคะ ฮะ แต่ถ้าคนกินล่ะคะอย่างเงี้ยคนกินเพราะถ้า คนกินไม่ได้มีเจตนามันก็แต่ถ้าเกิดความยินดีในชีวิตของสัตว์อื่นเนี่ยมันก็บาปแต่ไม่ใช่บาปเพราะปนาติบา อ๋ออ ย ่ างที่ยินดีก็กินหลายตัวเงี้ย กินไก่เยอะแล้วไม่รู้หรือว่ากินไก่แค่ตัว นี่เนี่ยวันนี้กินไก่ไปแล้วหนึ่งตัว พระอาจารย์คะอย่างพระสงฆ์นี่สามารถถ้าเกิดว่าสมมติได้รับสมมติบิณฑบาตมานะคะแล้วก็เรารู้ว่าอาหารเนี่ยไม่ดีกับสุขภาพเราสามารถเลือกได้ไหมคะว่าเราจะไม่ฉันอันนี้เราจะไม่ ก็ได้แล้วก็ไม่เราก็ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะแต่ไม่ใช่เพื่อรสชาตินะมันก็ทำได้เราก็ไม่ฉันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาบิณฑบาตเราก็รับหมดแหละนะ รับแต่เราไม่ฉัน เราเพราะถ้าเหตุสังเกตสุขภาพก็โอเค แต่ในเรื่องของการมีบางคนหมายถึงว่าคนก็จะมีความเชื่อเรื่องเกิดมามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยบางคนก็มีความเชื่อเรื่องของสุขภาพไม่แข็งแรงมีความป่วยไข้ในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยเช่นคนในยุคนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าหรือความเครียดหรืออะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการอธิบายโดยหลักกรรมเรื่องของการทำบุญเพื่อให้มีสุขภาพดีก่อนที่มาถึงตรงนี้อาจารย์ความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่ะ คือมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตเช่นคนที่ซึมเศร้าเนี่ยอาจจะเกิดเนื่องจากการเลี้ยงดูใช่ไหมหรืออาจจะเนื่องจากประสบเหตุการณ์ในชีวิตที่มันทำให้เกิดความรู้สึกแย่หรืออาจจะเป็นตอนนี้เขาก็มองว่า depression เนี่ยความซึมเศร้านี่ก็จะเกิดผลมาจากเรื่องของตั้งแต่เกิดก็ได้เรื่องยีนนะอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คงจะอธิบายด้วยหลักกรรมอย่างเดียวไม่พอคือพุทธศาสนาก็อธิบายว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะไปอย่าไปมองว่าเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวบางทีมันจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอื่นเช่นการที่มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปทำให้ไปหายใจเอาสารตะกั่วเข้าไปแล้วทำให้มีผลต่อระบบประสาทเกิดอาการซึมเศร้าเบลอเงี้ยมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรร ม ทีเดียวนะแต่บางคนก็อาจจะอธิบายว่าก็มีส่วนนะเพราะการที่คุณ ไปอย ู่ในที่นั้นเนี่ย อาจจะเป็นเพราะเหตุปัจจัยแต่อดีตชาติก็ได้นี่เราไม่รู้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทางพุทธศาสนาก็อธิบายอีกแง่นึงว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องกรรมทีเดียวแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเรียกอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมว่ามันเป็นไปตามกฎอุตุนิยามอุตุนิยามคือกฎแห่งสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นเรื่องเย็นก็เป็นกฎเกี่ยวกับชีววิทยากฎเกี่ยวกับพืชพันธุ์ก็พีชนิยามเช่นเรื่องเย็นอะไรพวกนี้หรือว่าการติดเชื้อการติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามันก็ติดมาได้ติดหวัดมาได้เนี่ยก็จะเป็นเพราะกฎพีชนิยามจะไปอ้างกฎแห่งกรรมทีเดียวก็อาจจะไม่ถูกใช่ไหมมันก็มีความพยายามที่อธิบายทุกอย่างเนี่ยด้วยกฎแห่งกรรมคือกรรมในอดีตแต่ชาติแต่ว่ามันมีวิธีการอธิบายที่ดีกว่านั้นได้ในหลายกรณีนะเช่นว่ามันเกิดจากกฎเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันก็ไอเรื่องความซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะเกิดจากการเลี้ยงดูอาจจะเกิดจากยีนอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทางกายภาพแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมันขึ้นอยู่กับกรรมในปัจจุบันด้วยว่าคุณรู้จักแก้มันอย่างไรมันมีก็มีคนที่เป็น depression แต่ว่าเขาก็สามารถที่จะทุเลาเพราะเขาพยายามรักษาตัวนะเขาอาจจะปฏิบัติธรรมเขาเจริญสติเขาพยายามรู้ทันความรู้สึกแบบนั้นอาจจะกินยาด้วยแต่ว่าก็มีบางคนที่ก็สามารถอาการก็ดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาหรือใช้ยาแต่น้อยอันนี้มันก็เกิดจากการฝึกตนก็เป็นกรรมเหมือนกันแต่เป็นกรรมในปัจจุบัน ทีนี้มีเรื่องของที่บอกว่าการทำบุญเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพดีเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อการแพทย์สมัยใหม่ก็สามารถทำให้คนสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าด้วยซ้ำตรงนี้ซ้ำ ไอ้การแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยมันแค่เยียวยาหรือประทังชั่วคราวนะยกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจเนี่ยโอเคบอกว่าคุณจะกินอะไรก็ได้แต่ว่าพอเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีการผ่าหัวใจเปลี่ยนหัวใจเนี่ยแต่มันก็ทำได้ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเองในวงการแพทย์นี่เขาก็รู้กันว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องการพฤติกรรมการดำเนินชีวิตการบริโภคนี่เป็นตัวสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีทางการแพทย์เบาหวานก็เหมือนกันมะเร็งก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทุกวันนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ใช่คำตอบนะมันเป็นเพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าถึงสุดท้ายแล้วการที่มีสุขภาพดีเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราบริโภคอย่างไรเราใช้ชีวิตอย่างไรแล้วเราทำจิตทำใจอย่างไร พระอาจารย์คะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาในการทำวิปัสสนาค่ะพอดีว่าเคยได้ยินมาที่เขาพูดถึงเรื่องเวทนาวิปัสสนานะคะเขาบอกว่ากายกับจิตเนี่ยมันทำงานร่วมกันอยู่ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตทำงานมันจะเกิดเวทนาทางกายทีนี้ในเชิงของพุทธศาสนานะคะจะสามารถอธิบายในเรื่องนี้ได้ไหมคะในแง่ที่ว่าในการทำบุญพอจิตใจผ่องใสมันก็เลยจะทำให้กายแข็งแรง คือเวทนาทางกายเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าไม่ทุกข์ก็สุขหรือว่าอทุกขมสุขใช่ไหมนั้นแต่ว่าการทำบุญเนี่ยมันมีผลต่อสุขเวทนาทางจิตเรียกว่าโสมนัสก่อนเมื่อจิตโสมนัสแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อกายอันนี้ก็หลักไซโคโซเมติกคุณมีความปิตินะไอความมีความปิติแล้วเนี่ยไอความทุกข์ทางกายก็บรรเทาหรือว่าถ้าคุณมีสมาธิอะไรบางอย่างเนี่ยเช่นคุณนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนเนี่ยใช่ไหมอาจจะไม่รู้สึกเมื่อยเลยใช่ไห ม เพราะว่าใจมันไปอยู่กับการเล่นไพ่ใช่ไหมมันก็มีคนที่นั่งเล่นไพ่ทั้งคืนทั้งวันได้โดยที่ไม่ถ้าจะไม่ขยับเลยแต่พอนั่งฟังพระเทศน์15 ทีก็ขยับแข้งขยับขาใช่ไหมอันนี้มันก็คือมันเป็นหลักว่าคุณมีสมาธิกับเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จิตมันก็ไม่ไปรับทุกขเวทนาทางกายแล้วแต่ทุกเวทนาทางกายมีอยู่ตลอดเวลาแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าทำสิ่งที่ดีมีศรัทธามีจิตเป็นกุศลเนี่ยมันก็มีผลทำให้เกิดโสมนัสเกิด ทุกขเวทนาทางจิตและสุขเวทนาทางจิตนี่ก็ไปช่วยทำให้ทุกเวทนาทางกายมันลดลงมันมีผลมากในเรื่องความเชื่อหรือคุณภาพจิตที่จริงการทดสอบแบบโลกเนี่ยเขาก็ทำกันว่าคือเขาต้องการทดคือเขามีการเอาอาสาสมัครมา2กลุ่มแล้วก็ทุกทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะโดนไฟฟ้าช็อตที่ข้อมือแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำสเกลความปวดว่าปวดเท่าไหร่มี1ถึง10คุณปวดเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ให้เขากินยาระงับปวดกลุ่มนึงเนี่ยยาระงับปวดราคา2.50 บาทอีกกลุ่มนึงยาระงับปวดประมาณ20 เซนแล้วก็กินเสร็จก็ให้ช็อต2กลุ่มเนี่ยจะพูดตรงกันว่าความปวดมันลดลงแต่กลุ่มแรกนี่ซึ่งได้รับยาแพงกว่าเนี่ย 80% บอกความปวดมันลดลงอีกกลุ่มนึงได้ยา 10% 10% เนี่ยความปวดลดลง 60% บอกความปวดลดลงแต่ความจริงคือว่าทั้ง2กลุ่มนี้กินยาได้ยาชนิดเดียวกันนะราคาไม่เกี่ยวเลยแต่ราคามีผลใช่ไหมและที่มันยิ่งกว่านั้นคือว่ามันไม่ใช่ยาแค่ปวดมันก็แค่ไม่ใช่แค่แป้งนะเพียงความเชื่อว่ายาตัวนี้แพงยาตัวนี้ถูกนี่มีผลต่อความรู้สึกเจ็บและเพียงเชื่อว่าอันนี้คือยาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความเจ็บลดลงทั้งที่คุณไม่ได้กินอะไรเลยที่เป็นยาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องความเชื่อที่มีผลต่อทุกขเวทนาในทางเดียวกันเพราะในเวลาคุณมีใจปิติใจอิ่มเอิบเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วยิ่งถ้าคุณได้รู้จักวิธีการทำสมาธิภาวนาหรือว่ามีสติมีปัญญานะดูความปวดมันเนี่ยเห็นความปวดดูความปวดมันก็ไม่ทุกข์ใจคือความปวดกายเนี่ยบางทีเราทำอะไรไม่ได้กับมันแต่ว่าความปวดใจเราทำได้ด้วยการวางจิตวางใจถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อจริงๆว่าเรามีความคิดในทางบวกหรือศรัทธาในทางบวกเนี่ยไอ้ความทุกข์ทางกายก็อาจจะลดลงได้อย่างการทดลองเมื่อกี้เนี่ย จริงๆอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเวทนาทางกายเกิดขึ้นตลอดเวลาคือพอดีว่าเคยสงสัยนะคะบางคนก็จะบอกว่าคนเวลาใกล้ตายเนี่ยจิตจะมีกำลังแรงมากกำลังสูงมากนะคะแต่ว่าจากที่ตัวเองเคยเป็นเนี่ยจะพบว่าบางทีเวลาเราไม่สบายอะค่ะจิตมันจะกำลังมันจะน้อยอะค่ะที่จะไปมีสติรู้สึกตัวอะไรเงี้ยก็จะน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยสงสัยว่าอย่างเวทนาทางกายมันก็จะทำให้ใจกระสับกระส่ายได้หรือว่าใจกระสับกระส่ายก็จะทำให้แบบกายกระสับกระส่ายเนี่ยทีนี้คือแบบก็เลยสงสัยในประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเวทนาทางกายมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันจะมีผลกับจิตยังไงคะสมมติว่าเราปวดมากๆเนี่ยหรือว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันในแง่ที่ว่าความเหมือนกับว่าอย่างที่เคยที่บอกว่ามันมีบางคนที่เขาบอกว่าตอนใกล้ตายบางทีจิตจะมีกำลังสูงมากหรือว่าพอป่วยแล้วจ ิ ตก็จะม ี กำล ัง น้อยมาก คือเวทนาทางกายเนี่ยมันจะทำให้จิตกระสับกระส่ายเมื่อไม่มีสติเมื่อมีสติใจก็จะเข้าไปคลุกกับเวทนานั้นแล้วก็ถูกเวทนานั้นเวทนาทางกายนั้นปรุงแต่งให้จิตกระสับกระส่ายจนกว่าจิตเนี่ยจะออกมาจากเวทนามาดูมาเห็นใช่ไหมต้องใช้สติจิตถึงจะออกมาดูมาเห็นความเจ็บเห็นความเจ็บแต่ไม่ใช่ผู้เจ็บนะต้องใช้ตัวนี้อันนี้เวลาคนที่บอกกำลังจะตายแล้วจิตมันมีพลังแรงมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาวะด้วยคือความแรงส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความรู้สึกกระสับกระส่ายบีบคั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความเกรี้ยวกราดเกิดอารมณ์ต่างๆหรือว่าความแรงส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่กรรมการกระทำในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีพลังเช่นอาสนกรรมเนี่ยตอนที่อาจารย์กำลังจะตายเนี่ยมันมีพลังมากทำอะไรไว้ตอนนั้นเนี่ยมันจะส่งผลก่อนอาสนกรรมกรรมจนเจียนมันจะเป็นตัวส่งกรรมก่อนตายจะส่งผลเป็นอันดับแรกก่อนกรรมอื่นๆที่ทำเป็นอาจินนะอาจจะมีความหมายในแง่นี้แต่สติมันอ่อนอยู่แล้ว คือถ้าเกิดหมายถึงว่า กำลังที่หมายถึงกำลังสตินี่ก็คือส่วนใหญ่มันจะอ่อนนะคะ อ่อนเพราะว่ามันถูกบีบคั้นด้วยทุกขเวทนาจนกระทั่งสติเอาไม่อยู่ อย่างผู้ที่ฝึกภาวนามามากๆอะคะ ก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าทุกขเวทนาเยอะเนี่ยบางทีสติเอาไม่อยู่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันเบลอๆอยู่แล้วยิ่งถ้าเบลอๆเพราะฤทธิ์ยาด้วยนะโอ้มันสติอ่อนมากเลยแต่ว่าสามารถที่จะเติมกำลังให้แก่สติได้ถ้าเกิดมีคนช่วยชี้แนะนำพาจิตไปในทางที่เป็นกุศลก็อาจจะมีสติกลับมาได้ ถามต่อนะคะอย่างเช่นการที่เขาทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญเพื่อให้สุขภาพดีเพื่อที่จะให้บุคคลในครอบครัวที่อาจจะป่วยไข้หรือกำลังจะเป็นโรคภัยให้เจ็บอยู่ในขั้นที่จะร้ายแรงต่อชีวิตเขาเนี่ยค่ะการทำบุญในลักษณะอย่างนี้เนี่ยส่งผลหรือมีผลอย่างไรแล้วก็ที่ทำเนี่ยจะได้รับอย่างไรบ้าง อาจจะทำอาจจะทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาทำบุญในลักษณะใดก็ตามจะเป็นทานเป็นศีลแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาหรือว่าแผ่เมตตาความปรารถนาที่ให้เขาก็ได้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าจะอุทิศส่วนกุศลให้เขาเราก็ให้เขาร่วมอนุโมทนาด้วยเมื่อเขาได้รับรู้แล้วเขาร่วมอนุโมทนาด้วยใจก็จะเป็นกุศลได้แล้วก็ได้รับอันนี้ส่งแห่งบุญนั่นได ้อันนี้อย่างที่เคยก็คือมีคนบอกว่าอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรที่เป็นความเชื่ออย่างนั้นเนี่ยในเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บของคนที่ป่วยด้วยอันนี้พระอาจารย์หมายรวมถึงอันนั้นด้วยหรือเปล่า ก็ด้วยแต่ว่าเออเราจริงๆเนี่ยอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะทำจะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของบุคคลที่ กำล ัง ป่วย ไข้แต่ว่าเราแต่คนเจ้าตัวเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าคือที่สุดท้ายเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าขอเข้ามาขอโหสิต่อกัน อย่างนั้นที่เขาบอกว่ากรรมของใครของคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ แต่ว่าคิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ อาจารย์ก็มีน้องคนนึงเขาบอกว่าคือพอดีพ่อเขาป่วยอะค่ะแล้วเขาบอกว่าคือเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมนะคะแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถแลกทุกอย่างที่เขาเคยทำมาเนี่ยกับการต่อชีวิตให้พ่อเพราะว่าพ่อกำลังป่วยเป็นมะเร็งได้เนี่ยเขาจะทำอย่างถ้าเกิดสมมติว่าบุญกุศลที่เขาทำมาเนี่ยสามารถจะให้เขาถึงมรรคผลนิพพานได้ถึงอาจจะแบบแค่เป็นมรรคผลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยินดีจะแลกจริงๆในกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเขาตั้งจิตอย่างนี้มันจะสามารถช่วยเหลืออะไรกันได้ไหมคะสามารถที่จะแบบแลกเปลี่ยนโอนส ิ ทธ ิ์ บ ุ ญ ผมจะโอนไม่ได้หรอกแต่ว่า อะไรยังโอนให้ด้วย อาศัยใจที่เปลี่ยนบุญเราเลือกถึงบุญกุศลนั้นแล้วทำให้จิตมีพลังทำให้ความปรารถนาดีมันไม่มีประมาณก็แผ่ไปให้เขาพลังจิตที่เกิดจากความปรารถนาดีพอได้เราเลือกถึงบุญกุศลที่ได้เคยทำเนี่ยก็อาจจะแผ่ไปได้คือมันทำไม่ได้เพราะไม่งั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำไปนานแล้วใช่ไหมแต่เอาที่ส่งสนให้ใครต่อใครเยอะแยะแต่ว่าก็ทำไม่ได้เป็นสิ่งที่คนทุกคนต้องทำเองเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยแต่มาเมื่อเร็วนี้เมื่อวันอาทิตย์นี้ก็เขียนนะในปฏิชนคือเรื่องคือมีเอ่ยชื่อก็ได้หมอสงวนนะรู้จักหมอสงวนโครงการ30บาทแต่ในบทความแต่มาไม่ได้เขียนหมอสงวนเนี่ยแกก็เป็นมะเร็งภรรยาและเพื่อนก็ไปหาภรรยาก็เป็นหมอนะเพื่อนก็เป็นหมอแต่ไปหาตอนนั้นก็ไปหาพวกผู้รู้ทางด้านเรื่องจิตอะไรต่างก็บอกว่าที่หมอสงวนป่วยนี่เพราะว่าแกไปเป็นเจ้าเกี่ยวกับการผลักดันโครงการ30บาทก็ทำให้คนที่สมควรจะตายก็ไม่ตายเพราะโครงการนี้ก็ทำให้เจ้ากรรมนายเวรของคนเหล่านั้นมาเล่นงานแก เขาคิดได้ยังไงเนี่ย เหม ือ น แ ก้กรรมกันอะไรอย่างนั้น ไม่ใช่มาล้างแค้นกับแก ไม่เหมือนบอกเอามาเอากรรมมาให้คนที่แทนไง เหมือนกับไปแก้กรรมของอีกคนนึงที่ควรจะตายแต่ไม่ตายอย่างนั้นแหละ แกไม่ได้แก้กรรมแกก็ช่วยคนให้คนที่ควรจะตายก็ไม่ตายไงเพราะโรคภัยไข้เจ็บไอ้เจ้ากรรมนายเวรก็เลยมา เอาที่แก เอาลงที่แก โอนบัญชี กรรมอาตมาฟังแล้วก ็ คือขนาดอันนี้ก็คือขนาดภรรยาซึ่งเป็นหมอแล้วก็สนใจเรื่องธรรมะก็ยังหวั่นไหวกับไอ้ความคิดแบบนี้มันก็แสดงว่าแย่แล้วคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต่อไปไม่ต้องเป็นหมอแล้วเพราะคุณไปช่วยชีวิตคนแล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะไม่มาเล่นงานคุณแล้วต่อไปคุณเห็นหมาตกน้ำเห็นคนตกน้ำคุณก็ไม่อยากไปช่วยเขา หรือเจ้ากรรมนายเวรมาเอาเราไปแทน งั้นต่อไปคุณก็ตัวใครตัวมันแล้วกันถ้าสังคมไทยคิดแบบนี้นะมันก็อยู่กับตัวใครตัวมันคือความคิดเรื่องเจ้ากรรมนายเวรตอนนี้มันกลายเป็นอะไรที่มันประหลาดทุกทีคือเจ้ากรรมนายเวรนี่มันเดี๋ยวนี้คนกลัวเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่กลัวเจ้ากรรมนายเวรของเราเองนะแต่เราไปกลัวเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นด้วยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยคือกลัวเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ดีเหมือนกันนะคือมันทำให้เราไม่กล้าที่จะไปทำชั่วใครแต่ถ้าเราไปกลัวเจ้ากรรมนายเวรคนอื่นนะมันทำให้เราไม่กล้าทำความดีกับคนอื่นเพราะเราไปกลัวว่าเจ้ากรรมนายเวรของนายกคนนั้นเนี่ยจะมาเล่นงานเราแต่มาก็คือดาร์ธเวเดอร์ลอร์ดวอลเดอมอร ์คนที่คุณกลัวว่าใคร เขาเป็นใครกับเรา เจ้ากรรมนายเวรนั่นเป็นคำพื้นบ้านคำไทยคือว่าผู้ที่ถูกเคยมีเวรมีกรรมเพราะผู้ที่เคยถูกเราเบียดเบียนเอาผู้ที่เคยรับการเบียดเบียนจากเราในชาติที่แล้ว แล้วเราจะรู้ได้ไงเราไม่รู้จากเขา เราไม่รู้ไงอันนี้ก็ตอนนี้เนี่ยคนที่เชื่อเรื่องสุขภาพมันก็จะมีความเชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรแปลกๆแบบนี้มามากนะซึ่งมันพอเข้าใจผิดพลาดแล้วก็ทำให้คนร้อนนี่เห็นกับตัวกันมากขึ้น แล้วพระอาจารย์มีคำแนะนำหรือที่แนะที่จะทำให้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ถูกต้องอย่างไรคะ ก็เขียนไปแล้วว่ามันกฎแห่งกรรมนี่มันต้องมีไว้เพื่อส่งเสริมให้คนทำความดีแล้วถ้าคุณเข้าใจกรรมถ้าคุณเข้าใจเจ้ากรรมในเวรแบบนี้ถ้าคุณเข้าใจว่าการทำดีจะทำให้การทำดีหมายถึงการแทรกแซงกฎแห่งกรรมนี่คุณก็เข้าใจผิดพลาดแล้วเพราะว่าการทำดีก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยอันใหม่ที่ไปช่วยทำให้ร้ายกลายเป็นดีได้มันไม่ใช่เป็นการแทรกแซงกฎแห่งกรรมการช่วยคนไม่ใช่เป็นการแทรกแซงกฎแห่งกรรมเราเขียนไว้เยอะนี่เราไปอ่านดูในบทความนั้นนะ แล้วในเรื่องของบทสวดมนต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพที่นอกจากผู้ชมแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ สุขภาพตัวเองอ่ะ หมายถึงค่ะที่จะทำบุญเพื่อให้สุขภาพดีค่ะ บทสวดมนต์มีผลจริงๆมั้ยคะในเรื่องสุขภาพ ก็สําคัญก็เลยมีนะก็อย่างที่พูดเมื่อวานไอ้เรื่องวาลีอ่ะ3จากวาลีมันทำให้จิตใจเราแจ่มใสมันทำให้ธาตุต่างๆในร่างกายเราได้เป็นไปได้ดีถ้าเราสวดมนต์อย่างเช่นที่มันเป็นบทสวดแห่งบทสวดของพุทธเจ้าเช่นอิติปิโสโพชฌงค์คือบทสวดมีหลายอย่างเพี้ยนเพี้ยนก็มีนะที่มันคิดขึ้นมาแต่ถ้าเป็นบทสวดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมความดีเป็นบทที่มาจากปัญญาและกรุณาของผู้รู้เช่นพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ช่วยทำให้จิตใจแจ่มใสเกิดศรัทธาที่ดีงามเกิดความมั่นใจในความดีเกิดความภูมิใจที่เราได้ทำความดีมันก็มีผลต่อกายและใจแต่ถึงที่สุดนะมนุษย์เราเนี่ยมันต้องมีปัญญาไปถึงขั้นว่ายอมรับความจริงว่าสุขภาพเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะเมื่อความสวยที่เราพูดเมื่อวานเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันบอกว่าการที่มีอายุยืนยาว100ปีเนี่ยมันมีความหมายเลยถ้าเบ้นมันสู้คนที่อยู่ได้เพียงแค่วันเดียวแต่ทำความดีไม่ได้เพราะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ก็มองว่าสุขภาพนี่มันก็เป็นแค่ความสุขทางโลกซึ่งมัน มันก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงแล้วไม่ว่าเราจะรักษาตัวให้มีสุขภาพดีอย่างไรสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ดูอย่างพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี่ก็โหยตอนพระเจ้าอยู่บริสุทธานี่ท่านบรรยายในพระปฏิปักษ์นี่เรียกว่าแง่ทั้งเกาะทั้งง่อมทั้งแก่ขณะพระอานนท์ยังสังเวชเลยโหมหาบุรุษเมื่อถึงวาระสุดท้ายนี่โศมมากนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ได้ดีว่าสุขไม่ว่าคุณยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ว่าคุณจะแข็งแรงแค่ไหนสักวันหนึ่งคุณก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยสิ่งที่เราควรสนใจมากกว่าก็คือว่าเราจะเป็นปกติได้ยังไงเมื่อถึงคราวที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยนะคุณสามารถที่จะอยู่เหนือความแก่ความเจ็บความป่วยได้ไหมอยู่เหนือนี่ไม่ใช่เอาชนะมันนะแต่ว่าสามารถที่ยอมรับแล้วก็จิตใจไม่ทุกข์ไปกับมันมันก็เป็นสักแต่ว่าเรื่องของสังขารเรื่องของร่างกายอาตมาคิดว่าจะต้องทำบุญถึงขั้นนี้ด้วยไม่ใช่ทำบุญไม่ให้ทำบุญเพียงแค่ให้มีสุขภาพดีแต่ทำบุญจนถึงขั้นที่พร้อมที่จะอยู่กับความเจ็บความป่วยและความชราได้รวมทั้งความตายด้วยและทำบุญอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่คุณมีปัญญาอย่างเดียวเลยคุณมีความเห็นที่ถูกต้องนะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะที่ต้องให้ความสนใจอย่าไปทำบุญแต่เพียงแค่ว่าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยอย่างเดียว อาจารย์คือเมื่อวานได้กราบอาจารย์เขียนนะคะชอบเขียนชอบเขียนก็เล่าท่านก็บอกว่าท่านอยู่กับภาระทางวัดมาแบบนานมากก็พัฒนาวัดพอท่านมาป่วยเป็นมะเร็งท่านก็ต้องวางเพราะว่าสังขารท่านไม่ไหวท่านก็ใช้คำนี้ท็อปคีย์เวิร์ดคือคำว่าสนุกป่วยนี่คือความหมายที่อาจารย์พูด สนุก อ๋อของท่านนี่ท่านป่วยแบบสนุกอ่ะคือได้เห็นอย่างอาจารย์พุทธะบอกว่าได้เรียนรู้มากมายจากความป่วยป่วยทุกทีฉลาดทุกทีได้สนุกที่จริงเนี่ยมีหมอคนหนึ่งหมอทันโสภาคแกเกี่ยวเรื่องเมื่อหมอเป็นมะเร็งหมอทันโสภาคแกเป็นหมอมะเร็งแล้วแกเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยแกบอกว่าแต่ก่อนป่วยนี่แกก็มีความสุขกับการเล่นกับหลานร้องเพลงคาราโอเกะเล่นกีฬาแต่พอป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยแกสนุกยิ่งกว่านั้นอีกเพราะแกได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่ายาตัวไหนที่จะรักษาโรคได้แกก็ทดลองกับตัวแกเองนะมันสนุกที่ได้เรียนรู้แล้วแกก็พบว่าถึงสุดท้ายแล้วไม่มีคีโมตัวไหนที่ไว้ใจได้เลยหรือว่ารักษาโรคแกได้เลยแกก็มีความสุขนะที่ได้ความรู้ใหม่แกตายนะเพราะมะเร็งอันนี้แกก็ใช้คำว่าสนุกเหมือนกันนะเพื่อเป็นมะเร็งอาตมาคิดว่าอันนี้แหละคนเราถ้ามีความใฝ่รู้หรือใฝ่ธรรมะเนี่ยต้องการรู้เห็นคุณค่าของความจริงมันจะไม่ขาดทุนเลยในเวลาที่เจ็บเวลาที่ป่วยเพราะว่าคุณได้เรียนรู้อยู่เสมอแม้ในยามเจ็บยามป่วยใช่ไหมจะเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานี่เป็นชีวิตที่ไม่ขาดทุนเพราะว่าชีวิตเป็นชีวิตที่ได้กำไรตลอดทุกเพราะทุกอย่างนี่เป็นบทเรียนให้ความรู้แก่คุณนะอาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ฉลาดทุกที การถามเรื่องการบริจาคร่างกายอะค่ะคือถ้าบริจาคร่างกายเนี่ยคือแปลว่าตายแล้วเอาศพไปศึกษาอะไรกันใหญ่เนี่ยค่ะแต่ถ้าบริจาคอวัยวะเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ตายแต่ว่าสมองตายคือถ้าเกิดว่าดึงปลั๊กอะไรออกก็แปลว่าเราต้องตายจริงแล้วก็อวัยวะเนี่ยสามารถไปให้คนอื่นต่อได้แต่ถ้าเกิดเคสนี้ก็ถือว่าผิดในแง่การฆ่าตัวตายหรือว่าอย่างนี้ไหมคะ ไม่ บาปไ หมมันตายอยู่แล้วนี่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ที่พังงามนี่ก็เป็นแค่ก้อนธาตุร่างกายใช่ไหมมันตายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงถึงจะเอาสิ่งที่มีอยู่ไปใช้เกิดประโยชน์แก่เพิ่มได้ให้มากที่สุดเราไม่ได้จงใจที่จะทำร้ายตัวเราเราไม่ได้จงใจที่จะละโลกนี้ไปขายไว้แล้วเราขายเองเหรอ ขายยากจน มันบาปมันไม่บาปหรอก ขายอะไรขายไตขายม้าม ขายเลือดไม่บาป แต่มันไม่ใช่การทำบุญถูกไหมคะ ไม่ก็เป็นการซื้อขายกัน เป็นสัมมาอาชีวะไหมคะ ก็ของเรา เ อง เผื่อจะขาย เวลาไม่มี ใช่ไหมเวลาหัว ไม่เผื่อค้าแลกเปลี่ยนบริจาคเลือดไปขายเลือดแทน ไม่ไปตาก สัมมาชีวะอยู่แล้ว ส ั มมาช ี วะเหรอ คะเป็นชีวิตด้วยความเป็นสุจริตมันของ เราเองมันไม่ใช่มิจฉาบริสุทธิ์มันไม่ใช่มิจฉา ตัวเราเปลี่ยนเป็นตัวเองไม่ได้เราเลือก เปลี่ยนตัวเองด้วยเต็มใจเล ยไม่เราให้แต่พอดีไงให้เราที่เราไม่ทุ่ม โ ท มร่างกายที่ ก่อนให้แต่พอดี ก็พอช่างเนี่ยก็พอแล้วเราเพียงพอเราเพียงพอ คือมันปริมปริมนะมันคงจะเรียกว่าสัมมาชีวะทีเดียวคงไม่ได้เพราะมันมีปัญหาจริยธรรมเข้ามาแต่มันปริมปริมเพราะว่ามันเบียดเบียนตัวเองแล้วก็มันอาจจะพาตัวเองเข้าไปสัมพันธ์กับไอ้ระบบแลกเปลี่ยนที่มันไม่ยุติธรรมเพราะระบบนี่มันเป็นระบบตลาดมืดซึ่งมันเต็มไปด้วยความคดโกงหรือความเรียกว่าไม่ยุติธรรมเยอะ หลวงพี่คะแล้วในเรื่องของการพยายามเอาชนะโรคภัยอย่างเช่นเหมือนกับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีก็ไปเรื่อยๆเนาะทุกวันนี้เหมือนจะเป็นเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะมารักษา คำถามทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญให้สุขภาพดีทั่วไปค่ะก็มีคนฝากถามเกี่ยวกับเรื่องทำบุญระหว่างสิ่งของกับการตั้งเจตนาในการทำบุญนะคะสิ่งไหนที่ได้อานิสงส์มากกว่ากันอาจารย์มีคำอธิบายตรงนี ้สิ่งของเหรอ หมายถึงค่ะการทำบุญด้วยสิ่งของค่ะก็คือให้ทานการตั้งเจตนา แต่มาคิดว่าเจตนาสำคัญที่สุดนะสิ่งของอาจจะเป็นของราคาถูกราคาถ้าเจตนาดีแล้วสิ่งของมันก็จะดีเองอาจจะมีราคาไม่มากนะสมาธิเจตนาสำคัญที่สุดแล้วมันก็เป็นตัวกำหนดชนิดหรือของที่จะให้ว่ามีคุณค่ามีประโยชน์แค่ไหน บางคนเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือว่าเป็นผู้ดูหมาแมวจรจัดเองค่ะบางคนเขาจะไม่กล้าไปทำหมันนะคะคือกลัวว่ามันมีผลต่อตัวเขาเองหรือเปล่า ชาติหน้าไม่มีลูก ชาติหน้าไม่มีลูกว่าต่างกลุ่มเขาบอกแล้วเขาถาม คือมันอยู่ที่เจตนาด้วยนะเจตนาดีเพื่อที่จะรังแกมันหรือเพราะเราเห็นว่ามันจะเป็นภาระให้กับหมานะซึ่งคือถ้าเจตนาเราเจตนาดีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่แล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าไปทำหมันไปมีอาชีพไปทำหมันผู้อื่นเพื่อต้องการกลั่นแกล้งเขาเนี่ยอันนั้นก็มีสิทธิ์นะว่าจะถึงจะเป็นหมันได้ในเวลาอนาคต อาจารย์เองเขาที่บอกว่าฉลาดกับเฉลียวเนี่ยค่ะความเฉลียวในทางธรรมมันเฉลียวเนี่ยมันหมายถึงในแง่ลบหรือว่าในแง่คือบางคนบอกว่าฉลาด ก็หมายถึงฉลาดก็หมายถึงฉลาดในความรู้แต่เฉลียวคือมีปฏิภาณไหวพริบ แค่ตรงนี้นิดหน่อย แล้วขอถามพระอาจารย์ต่อนะคะว่าก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญที่เป็นเรื่องของระหว่างคนรวยคนจนเรื่องอย่างคนจนเนี่ยจะมีเงินเพื่อบริจาคสร้างโรงพยาบาลหรือเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะคะหมายถึงว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยในขณะที่คนจนเนี่ยก็บริจาคเท่าที่เขามีกำลังตรงนี้เนี่ยค่ะว่าผลบุญเหลืองที่ส่งของคนที่ต่างฐานะกันนะคะอาจารย์คำอธิบายตรงนี้ไหม คือก็ยังคิดว่าเจตนาสำคัญมากกว่านะคนที่เขาไม่มีเงินหรือเขามีเงินน้อยแต่เขาก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยสิ่งมีชีวิตได้เช่นการที่เขาให้ยาการที่เขาช่วยดูแลคนเจ็บคนป่วยคือการดูแลคนบางทีมันก็ไม่ได้ใช้เงินนะถ้าคุณดูแลด้วยกายด้วยใจ ระหว่างคนที่ดูแลลูกกับคนที่ซื้อข้าวของให้ลูกเนี่ยคนที่มีเสียเวลามาดูแลลูกกับคนที่สละเงินทองให้ลูกเนี่ยเราคิดว่าใครที่จะได้สร้างประโยชน์มากกว่าให้แก่ลูกคนนั้นใช่ไหมแต่เราคิดว่าเนี่ยเหมือนกันบางทีสละเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่มีเงินแต่ว่าหรือมีเงินแต่เขาให้ความสำคัญการไปดูแลคนเจ็บคนป่วยการสาสมัครมาคิดว่าคนหลังเนี่ยจะได้บุญมากกว่า แล้วคนก็ยังมีความเชื่อเรื่องของการไปทำบุญกับพระที่ป่วยอย่างโรงพยาบาลสงฆ์อะไรต่างๆนะคะอาจารย์มีความคิดเห็นอะไรถึงในเรื่องของการที่บ่ายในหัวข้อนี้อย่างไรบ้างการทำบุญ ก็การทำบุญเพื่อช่วยผู้ป่วยนะ โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ป่วยเนี่ยอันที่สงฆ์จะต่างจากคนธรรมดาหรืออะไรยังไงบ้าง คือในเรื่องของบุญในมันอันนี้สงอาจจะเป็นในแง่ที่ว่าความรู้สึกมีความปิติมากกว่าในการที่ได้ช่วยพระสงฆ์ซึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแต่ว่าผลในแง่ของการผลในแง่ต่อสุขภาพของผู้ให้เนี่ยผู้ช่วยเนี่ยตมาคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าเวลาเราน้อมนึกเพียงแต่ว่าเวลาเราน้อมนึกถึงอานิสงส์ของการช่วยพระสงฆ์เนี่ยอาจจะศรัทธาที่มีเป็นพื้นอยู่แล้วนี่ก็อาจทำให้เราเกิดความปิติได้มากกว่าและเวลาเราอธิษฐานเนี่ยก็อาการอธิษฐานนั้นก็จะมีพลังที่มีผลต่อสุขภาพกายของเราได้ บางคนทำดีทำบุญแต่ว่าคือก็แค่อยากทำบุญแต่ไม่เคยอธิษฐานอะไรให้ตัวเองนะคะอย่างนั้นถึงเราจะไม่อธิษฐานอะไรก็ตามแบบคนดีมันก็จะกลับมาหาค นแน่นอนแต่มันอาจจะไม่เจาะจงเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันจะขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของการทำบุญนั้นมากกว่าตอนนี้ผมต้องเร่งแล้วล่ะ ในเรื่องของการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายอะไรต่างการทำบุญในลักษณะนี้เนี่ยในพุทธศาสนาหรือในทางธรรมเนี่ยมีคำอธิบายแล้วก็ผู้ที่ทำเนี่ยจะได้ผลอย่างไรบ้าง ในเรื่องการลดละอาตมาคิดว่าการสละสิ่งที่เป็นอวัยวะของเรานี่มันก็เป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานทั่วไปนะเพราะว่ามันเป็นการให้สิ่งที่เรารักเราหวงแหนมากที่สุดก็คืออวัยวะในร่างกายอันนี้พูดถึงกรณีที่ยังมีชีวิตนะถ้าสละชีวิตไปแล้วนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งก็ยังถือว่าได้บุญแต่ว่าเราจะได้บุญมากหรือน้อยนี่ก็ยังพูดยังไม่แน่ใจเพราะการสละของที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะได้อานิสงส์น้อยกว่าการสละของที่เรายังใช้อยู่แต่เราพร้อมจะให้ใช่ไหมเหมือนกับของที่เหลือใช้เราก็ให้ไปแต่มันก็ดีแต่ว่ามันสู้การที่เรามันมีของอยู่แล้วเราอาจจะยังใช้อยู่แต่ว่าเราคิดว่าคนอื่นเขาน่าจะใช้ได้ประโยชน์มากกว่าเราก็ถวายไปเป็นของใหม่เป็นของดีของประณีตอันนี้จะดีกว่า เหมือนคนที่เขาให้ไปกันพ่อให้ไปลูกอะไรอย่างเงี้ย อันสุดท้ายนะคะคือการเป็นอาสาสมัครผู้ป่วยเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปดูแลหรือผู้ป่วยการไปช่วยอะไรต่างๆนี่ค่ะอานิสงส์ที่เห็นได้ชัดๆตรงนี้ค่ะให้อาจารย์ได้อธิบายอ านิสงส์นะในแง่ของอาสาของคนป่วยเนี่ยเขาจะมีความสุขนะเท่าที่เราไปพบเนี่ยเขาจะมีความสุขเพราะว่าพวกนี้เหงาไม่มีเพื่อนมีคนมาพูดมาคุยเนี่ยเขาจะมีความจิตใจก็จะดีใจก็จะความทุกข์ทางกายจะหมดไปจะลดลงจิตที่กระสับกระส่ายก็จะคลายไปเห็นเยอะเลยนะส่วนตัวคนไปเยี่ยมเนี่ยก็จะมีความสุขมีรู้สึกชีวิตมีคุณค่าที่ได้ช่วยเหลือคนผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขอันนี้มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันใจเลย แล้วก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดจะทำให้เกิดผลในเรื่องของการทำให้เกิดผิวพรรณที่ผ่องใสแต่มาเชื่อนะว่าไปช่วยคนเนี่ยจิตใจมีความเมตตากรุณาจิตผิวพรรณก็จะผ่องใสนะและยิ่งเป็นการช่วยทางด้านสุขถ้าเป็นช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยคือไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องของการดูแลจิตใจช่วยเรื่องสุขภาพเช็ดตัวพยาบาลปฐมพยาบาลต่างก็จะมีผลต่อสุขภาพของเจ้าตัวด้วยทั้งในชาตินี้ชาติหน้าเลยแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องทำบ่อย ๆนะงั้นคนเป็นพยาบาลชาติหน้าเขาก็ต้องผิวสวยกันหมด เลยแต่เขาทำไม่เพราะเป็นอาชีพนะไม่ทำไปบ่นไปไม่ไม่แล้วกูเบื่อจริงทำด้วยจิตที่ไม่มีเมตตานี่ก็ยากนะ อย ่ าง นี้ ที่เราชอบไปเฝ้าเพื่อนเวลานอนอยู่โรงพยาบาล ให้ฝน ให้ฝน ต้องนวดเส้นด้วย นวดเส้นนะพี่นกฝน โอ้ได้เลย ต้องอันนี้ทำหมดแล ้ ว โอ้ต่อไปถึงคราวเรานะก็จะมีคนมาช่วยเราเหมือนกันจบเลยใช่ไหมโอ้ สำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะค่ะพอเจอหลายๆครั้งบอกว่าหลายๆอย่างที่ว่าการอยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรหรือเราวางใจเป็นเนี่ยคำว่าวางใจเนี่ยจะขยายความว่ายังไงคะ เช่นมีสติรู้จักปล่อยวางมีจิตที่เป็นเมตตามองแง่บวกโอ้มันเยอะไปหมดเลยแล้วแต่กรณีได้ไหม อาจารย์คะยังมีอีกเล่มนึงยังไม่ได้สัมภาษณ์เลย ทำบุญให้อะไร ไม่ใช่ค่ะ ทำบุญให้อะไร ทำบ ุ ญได้กรรม ทำบุญได้กรรม เป็นเรื่องแก่รอยกรรมอะค่ะอาจารย์ได้คำถามแล้วใช่ไหมคะ เรื่องอะไร ทำไมพระอาจารย์ดูงง มันไม่ได้อยู่ในสี่เล่มนี้อะค่ะ แก่รอยกรรมเหรอ ใช่ค่ะ มีเหรอที่ส่งมาให้เหรอ ใช่ค่ะอาจารย์ยังไม่เห็นเลยนะคะอีกทีมให้ทีนี้ก็เลยจะสอบถามอาจารย์ว่าไม่ทราบว่าจะว่างจะมาใหม่ มันตายจากตายที่ทำสี่เล่มนี้ยังไงป่ะ ก็จะพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องกรรม ลงในมติชนที่อาจารย์พูดคือช่วงนี้มันมีประเด็นเรื่องของไอ้เนี่ยสแกนกรรมเอ็กซเรย์ กรรมอ๋อคงต้องว่าอีกทีมั้งเอา ค่ อยว่าอีกที ทีนี้เลยจะบอกว่า เช็คตาราง นะคะพระอาจารย์จะว่า